ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมวัดเช้าเรื่องวิถีพุทธตอนที่หนึ่งสร้างบ้านให้ลูกปลูกเมืองเพื่อมวลชนโดยพ่อท่านสมณโพธิรักเมื่อวันที่1มีนาคม2547เนื่องในงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ของพุทธครั้งที่28ที่พุทธสถานสาลีอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี ้ผู้ที่เห็นความสำคัญในความสำคัญซึ่งเราได้ยินบ่อยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ประโยคนี้นี่เป็นประโยคที่อาตมาว่าชัดเจนและสำคัญมากนะความหมายมันไม่ได้ตื้นๆความหมายมันลึกมากทีเดียวความสำคัญในความสำคัญหรือสาระที่เป็นสาระอะสาระที่เป็นอะสาระผู้ใดมีญาณปัญญาผู้ใดมีความรู้เนี่ย รู้ความสำคัญผู้ที่รู้นั้นๆน่ะจะเห็นจริงนะเพราะงั้นเราที่มาได้ศึกษาเนื้อแท้สัจธรรมทั้งหลายแหล่เนี่ยเมื่อเราได้มาศึกษาแล้วเราเห็นชัดเจนด้วยปัญญาว่าอะไรสำคัญชีวิตของเราชีวิตหนึ่งเนี่ยเราจะเอาอะไรเราก็จัดแจงภาคเพียรมุ่งหมายแล้วก็ใช้เวลาใช้แรงงานใช้ทุนรอนที่ตัวเราเองมีเนี่ยเพื่อสาระหรือเพื่อสิ่งสำคัญนั้นๆที่เราคิดว่าเราควรได้ควรมีควรเป็นยกตัวอย่างง่ายๆอย่างมางานพุทธาภิเษกเนี่ยเรารู้ว่ามางานนี้เป็นสาระของชีวิตเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องมาเราจะต้องมารับทราบทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านเราเห็นเราเข้าใจเพราะงั้นเราก็ทิ้งอะไรอื่นๆตอนนี้จะได้เงิน10ล้านไม่เอาละเงิน10ล้านมาเอาอันนี้ดีกว่าอะไรนี้เป็นต้นนะเราจะเห็นเช่นนั้นจริงๆเพราะชีวิตนี้เป็นเรื่องเดินทางเท่านั้นเองสูญเปล่าไม่มีอะไรเลยถ้าไม่หาสัจธรรมให้แก่ชีวิตเพราะชีวิตถ้าเดินทางมามีชีวิตแล้วเนี่ยมันก็ควรจะแสวงหาสัจธรรมสะสมสัจธรรมอาตมาย้ำแล้วย้ำอีกหลายทีว่ามนุษย์เนี่ยมีกรรมเป็นทรัพย์มีการกระทำเนี่ยเป็นทรัพย์เมื่อเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงตรัสไปชัดเจนว่ามีกรรมเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องกระทำเพราะกรรมเราจะต้องเห็นต้องเข้าใจจนกระทั่งเกิดความเชื่อเป็นกรรมศรัทธาเป็นวิปากศรัทธาเป็นกรรมสกตาศรัทธาเพราะเรามีตถาคตโพธิศรัทธาเพราะเราเชื่อคำตรัสรู้เราเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะเพราะนั้นเราก็เชื่อว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ากรรมนี่แหละเป็นเรื่องสำคัญกรรมสโกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรณโนและกรรมสั่งสมเป็นวิบากแล้วก็รวมลงไปเป็นของของเราเป็นกรรมสกตานั่นแหละทรัพย์นั่นแหละทรัพย์หรือสมบัติถ้าจะว่าจริงๆแล้วเขาเรียกสมบัติจะถูกกว่าทรัพย์เป็นสมบัติเป็นสิ่งที่เราได้เรามีเราเป็นและเป็นฤทธิ์เป็นอำนาจ เป็นกรรมปฏิสรณโณหรือเป็นกรรมพันธุเป็นสิ่งที่เราจะได้พึ่งได้อาศัยเป็นเชื้อเป็นเผ่าเป็นพันธุ์ของเราเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรให้กรรมของเราเนี่ยมันเป็นพันธุ์ดีเป็นพันธุ์อาริยะเป็นพันธุ์อาริยะเพราะงั้นถ้าเราสามารถทำได้เราก็อยู่ในเผ่าพันธุ์ของอาริยะเกิดมาเป็นอาริยะสั่งสมได้ทุกคนผู้ใดเข้าใจผู้ใดภาคเพียรสั่งสมได้ถ้าเข้าใจแล้วไม่ปฏิบัติไม่ภาคเพียรปฏิบัติมันก็ไม่เกิดกรรมไม่ได้ไม่มีไม่เป็นต่อให้รู้เฉยๆก็ได้แต่รู้ส่วนคนที่ยังไม่รู้เลยเนี่ยน่าสงสารไม่รู้เลยเขาก็ไม่อิโนอิเนอะไรและเราจะเห็นได้เยอะเกิดมาเป็นพุทธหลายช่วงคนด้วยปู่ย่าตาทวดหลายทวดของทวดของทวดของทวดก็จะเป็นพุทธมาอะไรก็ตามเสร็จแล้วก็ไม่ได้อะไรจากศาสนาไม่ได้อะไรจากคำสอนศาสนาคือคำสอนคำว่าศาสนานี่แปลว่าคำสอนไม่ได้อะไรจากคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงถ่ายทอดไว้น่าเสียดายชีวิตชีวิตเกิดมาในดงของพุทธเลยนะเรียกว่าดงของพุทธเลยเนี่ยเมืองไทยนี่เป็นดงพุทธเพราะว่ามีประชากรนับถือพุทธศาสนากว่า 90% เสร็จแล้วเกิดมาทั้งชีวิตไม่ได้อะไรอาตมาพยายามจะเน้นพยายามที่จะชี้ให้ชัดว่าศาสนาพุทธคืออะไรเป็นอย่างไรศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งการศึกษาเป็นศาสนาที่เรียนรู้ความจริงเป็นความจริงของความวนเวียนว่ายตายเกิดหรือความจริงของสมบัติมนุษย์ความจริงสุดประเสริฐเราจะได้สมบัติที่ดีถ้าเราจะยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารนี้อีกเราก็ได้สะสมสมบัติที่ดีและเป็นสมบัติที่ลึกซึ้งมากเพราะการทำทานแม้แต่แค่การทำทานอาตมาก็ไม่เห็นว่าศาสนาอื่นใดเขาจะสอนเหมือนพุทธเราทำทานเราได้กุศลโลกียะเราทำทานวัตถุก็ดีทานแรงงานก็ตามทานความรู้ที่เรามีให้คนอื่นเขาไปก็ตามเราทานแล้วเราไม่มีกุศลเป็นโลกุตระมีแต่กุศลโลกียะทานวัตถุไปมันก็ได้แล้วกุศลโลกียะทันทีเราทานให้เงินให้ทองไปล้านหนึ่งสองล้านห้าล้านแปดล้านร้อยล้านก็ตามให้บาทหนึ่งก็ตามก็ได้กุศลโลกียะไปตามจริงของค่าโดยมูลค่ามันก็เป็นกุศลแท้ก็เป็นกุศลบุญที่เราจะเกิดมารับเป็นสมบัติของเราเหมือนกันแต่ถ้าเผื่อว่าไม่มีความรู้ในการทำทานให้วัตถุเข้าไปให้เงินร้อยล้านให้เงินห้าบาทจะแล้วเราก็มโนกรรมไม่ได้เป็นเราไม่รู้จักปรมัตถ์โลกุตระนี่ปรมัตถ์อ่านจิตใจตัวเองไม่เป็นใจตัวเองเกิดขี้โลภเอาคืนเกิดกรรมจริงๆนะมโนกรรมบอกสาธุนี่ให้ไป5บาทขอให้ได้แสนหนึ่งให้ได้ล้านหนึ่งให้ได้5ล้านจริงๆจิตคิดจริงๆมโนกรรมเกิดจังจริงๆมีความอยากได้คืนมาจริงๆเป็นกรรมทันทีเป็นของจริงแล้วคุณคิดแล้วคุณตั้งแล้วคุณปรารถนาเอาบางคนเอาแรงๆด้วยมุ่งมันขอให้ได้ขอให้ได้ด้วยใช่ไหมกรรมมันไม่มีแต่กายกรรมมันไม่มีแต่มโนไม่มีแต่วจีกรรมเท่านั้นมโนนี่แหละตัวสำคัญตัวหลักยิ่งกว่าจริงยิ่งกว่าด้วยมันลบล้างหมดเลยทำทานไปออกไปเท่านี้ถ้าไปคิดลบกันเป็นแบบโลกิยะ กุศลหมดแล้วขาดทุนเยอะยับเยินเพราะฉะนั้นโลกียะขาดทุนยับเยินแล้วไม่ได้กำไรอะไรเลยเพราะว่ากรรมที่ทำนั้นน่ะกรรมให้ไป5บาทจะเอาตั้งล้านใจเอาล้านนึงกรรมมโนกรรมเอาล้านกายกรรมให้ไป5บาทเขาขาดทุนยับเยินเลยขาดทุนตั้ง 999,955 โอ้ย995ฮะอ้าวก็ 999,995 ก็ถูกแล้วไงก็ทำไป5บาทเองแล้วจะเอาตั้งล้านหนึ่งก็ขาดทุน 999,995 แล้วไม่ใช่คำพูดนะอันนั้นเป็นของจริงอันนั้นเป็นสัจธรรมทำแล้วกรรมทำแล้วเป็นอันธรรมคุณตีหัวเขาเพี้ยคุณบอกว่าไม่ใช่เราไม่ได้ไปทำอะไรใครเออตีหัวก็เพี้ยเข้าไปแล้วแล้วบอกไม่เอานะอันเนี้ยเอายังลบๆเอาสารเคมีจัดๆด้วยมาลบๆหายไปเลิกไม่ได้ทำไม่ได้นะมันเป็นเรื่องจริงมันจะต้องเป็นไปนะเอาละอาตมาก็ไม่เจตนาจะมาเทศซ้ำซากเรื่องนี้ให้มากให้มายเพราะว่าอาตมาจะต้องเทศซ้ำเรื่องพวกนี้ไปอีกนานและคนยังไม่รู้พวกคุณรู้เพราะได้ฟังมาไม่รู้กี่เที่ยวแล้วนับได้ออกไหมหนึ่งสองห้าสิบไม่รู้กี่สิบเที่ยวแล้วกว่าจะตายนี่ฟังจนหูแฉะนะเพราะมันเป็นหลักนะเรื่องหลักๆอาตมาก็ต้องพูดประจำเรื่องปลีกย่อยรายละเอียดอะไรๆก็พูดไปแต่เรื่องหลักๆก็มันมีไม่พ้นนะเพราะฉะนั้นพวกเรามาเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วได้รู้จักส่วนสำคัญสิ่งสำคัญรู้จักสาระของชีวิตแล้วก็ได้ใช้เวลาใช้แรงงานใช้ทุนรอนใช้อะไรที่เราเป็นเรามีเอามาทุ่มโถมในโลกเขาก็ไปใช้ไปทุ่มโถมก็มีทุนร้อยล้านเขาก็เอาร้อยล้านไปทุ่มโถมสร้างให้มันมองงอกมากมายกว่าร้อยล้านกอบโกยมาอะไรมามันจะไปทุจริตมันจะไปเอาเปรียบเอารัดมันจะขี้โกงยังไงเขาก็ไม่รู้เขาก็ทำไปตามประสาเขาไม่เข้าใจแต่พวกเราเข้าใจแล้วบอกโถมาพิสูจน์จนกระทั่งว่าเป็นคนไม่มีเงินสักบาทเลยก็อยู่ได้พูดขึ้นมาแล้วอาตมาชื่นใจทฤษฎีของพระพุทธเจ้ามันเป็นไปได้ยังไงคนไม่ต้องมีเงินมาอยู่รวมกันเยอะแยะด้วยนะเอาคนจนมารวมกันต่างคนต่างสละออกต่างคนต่างไม่มีแล้ววันวันนึงก็ไม่ต้องใช้เงินเป็นส่วนตัวเลยมีแต่หาเงินเข้ามาหาสร้างสรรค์เข้ามาแล้วก็มารวมกองกลางแล้วเราก็สะพัดแล้วก็ทำก็สร้างก็สรรค์มันต้องเป็นไปแม้เราจะไม่ได้มากเพราะเราขายแบบบุญนิยมขายแบบราคาถูกเอาส่วนเกินเหลือส่วนเหลือส่วนเกินมาน้อยอะไรก็ตามมันซับซ้อนน่ะเราไม่ได้บอกทุนนิยมมันเอาตะกะมันเอาเปรียบมากๆมันก็ได้มากมันก็โอ้โหมันจะสร้างใหญ่สร้างโตมันจะขยายงานขยายผลอะไรก็เร็วใช่มั้ยของเราในบุญนิยมขยายก็ยากเอาเปรียบน้อยมันจะเอาเปรียบเอาส่วนเกินที่จริงขายให้ต่ำกว่าทุนด้วยมันก็มีส่วนเกินอยู่เพราะค่าแรงงานของเราอะไรเนี่ยเอาให้น้อยเท่าไหร่ได้ยิ่งดีเราก็ทำพยายามเจตนาเอาน้อยๆมันก็มีส่วนเกินเหลือน้อยๆๆๆและแถมสอนกันไม่สะสมไม่ให้กักตุนอีกด้วยนะอ้าวมีตัวไหนก็สะพัดออกให้หมดให้0 0 0 0เพราะเวลาจะเรียกมารวมกันทีนึงก็น้อยได้ยากได้เย็นแต่มันก็พอได้อยู่เนาะพอเป็นพอไปอยู่อาตมาเองอาตมาก็ขอเปิดเรื่องวันนี้เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องจะต้องบอกบุญเพราะว่าพลาภิบาลเนี่ยเรายังไม่ได้สร้างอาตมาเคยพูดมานานแล้วถ้าใครยังจำได้ก็คงจะจำได้ว่าอาตมาในชีวิตนี้ทำด้านโน้นด้านนี้ด้านการงานเพื่อเลี้ยงชีพด้านความเป็นอยู่ในหลายๆอย่างอาตมาก็พยายามแล้วสร้างขึ้นมาแล้วการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาก็ได้ทำขึ้นมาเป็นหลักเป็นฐานนอกนั้นในองค์กรต่างๆฐานต่างๆก็ได้พยายามทำขึ้นมาแล้วยังเหลืออยู่ฐานเดียวเท่านั้นคือฐานสาธารณสุขหรือต้านฐานสุขภาพนะยังไม่ได้ทำอาตมาก็ไม่อยากจะพูดนะว่าอาตมาเองอาตมามีขันเนี่ยมีอายุขันมันแค่ 72ปีตอนนี้ก็70แล้วแล้วมันก็จวนจะถึงแล้วก็ไม่แน่นะเจตนาจะให้เกินจริงๆไม่ได้พูดเล่นพยายามใช้อิทธิบาทและพวกเราก็ช่วยกันอยู่นะเมื่อวานนี่ก็จับไปอบไปรมนะเพื่อที่จะให้ร่างกายมันมีสารพิษออกอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ถามอยู่นั่นแหละโล่งไหมพอทันโล่งไหมออกมาแล้วโปร่งโล่งว่างไหมอะไรไหมอาตมาก็ว่ามันก็ไม่ได้ไปรกเรอะอะไรกันมากอาตมาก็เดินไปมันก็ไม่เป็นควาว่างๆลูกๆว่าความรู้สึกเป็นยังไงมันก็รู้สึกมันก็ธรรมดารู้สึกอาตมาก็ไม่เห็นจะรู้สึกอะไรก็รู้สึกก็รู้สึกธรรมดาเข้าไปยังไงออกมาก็มันก็รู้สึกอย่างนั้นแหละมันก็ไม่ได้มีอะไรติดขัดไม่ได้พูดเล่นลิ้นนะมันก็รู้สึกคืออาตมาตอบไม่ถูกว่าต้องการรู้อะไรว่าโลกมันไม่มีอะไรแปลกกว่าที่ปกติเหงื่อออกไม่ออกก็ไปอบอยู่ในไอรอนมันก็ต้องออกเหงื่อออกอบอยู่ต้อง35นาทีเหงื่อมันก็ต้องออกไหลออกแล้วบอกเหงื่อไหลออกนี่ล่ะเบาไหมมันน่าจะเบานะมันแต่ก็ไม่รู้สิว่าเราหนักหรือเปล่าก็เราก็เข้าไปก็ไม่เห็นได้หนักหนึกอะไรตัวเองออกมามันก็เบาไหมมันก็เท่ามันก็ไม่รู้สึกความแตกต่างอะไรคือมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆก็บอกไปตามจริงเขาก็เศร้าซีถามอย่างงูอย่างนี้อะไรอะไรอย่างอาตมาก็ตอบไปตามจริงอะไรไม่ได้มาแกล้งพูดอะไรต่ออะไรหรอกนะก็ไม่รู้นะอาตมาไม่รู้อาตมาอาจจะหมอเคยว่าอาตมาเหมือนกันว่าอย่าไปถามพ่อท่านน่ะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เป็นอะไรบอกอย่าไปถามท่านก็บอกท่านไม่เป็นท่านก็บอกท่านไม่เจ็บอาตมาก็เอ๊ะมันก็ไม่เจ็บมันก็จะไปบอกว่าเจ็บยังไงล่ะเนาะเราก็รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรหมอก็บอกอย่าไปถามดีกว่าสังเกตเอาเองอย่างนี้ไม่ได้แล้วต้องให้อันนี้แล้วอันนี้ว่าไปจริงๆมันไม่รู้นะอาตมาก็ไม่รู้ว่ามันนอกจากอะไรมันเจ็บก็บอกที่เจ็บอะไรมันไม่สมดุลอะไรก็มาพอบอกอันนั้นไม่สมดุลนะเอาละประเดี๋ยวจะไปบ่นเรื่องสรีระตัวเองมากเกินไปนะอาตมายังเหลือเรื่องนี้ที่จะทำก็กล่าวว่าอายุ72เนี่ยก็น่าจะได้ฉลองหรือว่าได้มีสิ่งเหล่านี้พอสมควรซึ่งจริงๆแล้วมันไม่น้อยหรอกเพราะว่าโรงพยาบาลพิบาลที่เราเรียกแทนคำว่าโรงพยาบาลของทั้งโลกเขาเนี่ยเราจะเรียกโรงพยาบาลพิบาลเรียกให้มันชัดนะอย่าไปเรียกโรงพยาบาลพิบาลนะมันฟังแล้วมันเสียวโรงไม่ได้โรงลอลิงมันโรงพยาบาลพิบาลอย่าไปเรียกต้องเรียกให้ชัดนะโรงพยาบาลโรงพยาบาลพิบาลนะจะให้เกิดมานะอาตมาก็คิดว่ามันไม่ใช่น้อยเราจะลงทุนตอนนี้เราออกแบบมาเนี่ยโอ้โหเนี่ยเป็นปึ้งเลย31แผ่นนี่เป็นแบบเนี่ยรูปของโรงพยาบาลพิบาลก็จะเกิดเป็นรูปร่างนะจะรูปเป็นรูปร่างนี้จะสร้างที่ปฐมอโศกมีคนแย้งอยู่หลายคนว่าไม่น่าจะไปสร้างที่นั่นเพราะที่นั่นเหม็นขี้หมูนะแล้วก็อะไรหลายๆอย่างหลายเหตุอาตมาก็ว่าอาตมาก็พยายามนะเลือกเฟ้นอะไรต่างๆนานาก็พยายามที่จะให้มันเกิดตรงนั้นตรงนี้อะไรก็มันก็ไม่ได้เกิดทำท่าทีที่จะสร้างที่บรรดาศว่าน้ำท่วมก็พยายามออกแบบหนีน้ำออกแบบออกอะไรไปเสนอเข้าไปถึงขนาดทางการแล้วด้วยนะงบประมาณ91ล้านตอนนั้นอยู่ที่บันดาลเพราะว่ามันจะต้องสร้างให้ที่สูงมันจะต้องอะไรต่างๆนานาและก็แบบแผนปัจจุบันมากด้วยเพราะงั้นก็อุปกรณ์มันก็จะเยอะอุปกรณ์แพทย์นี่แพงอันนี้ก็มีอุปกรณ์ด้วยนะอุปกรณ์ต่างๆโรงเรือนนี่ประมาณ12ล้านแต่อุปกรณ์ต่างๆเดี๋ยวจะเห็นเขาทำรูปทำอะไรภาพให้เห็นอุปกรณ์ต่างๆที่ในโรงพยาบาลหรือโรงที่รักษานี่เขาจะมีเดี๋ยวจะเห็นนะเขาต้องมีพอสมควรของเราก็ไม่คิดมากมายไม่ได้เอามากมายเหมือนอย่างกะที่โครงการนั้นหมอกวีผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่อุบลร่วมมือก็เลยรวมแล้วมันปาเข้าไปถึง90กว่าล้านแต่อันนี้รวมแล้วยอดมาประมาณ25ล้านโรงเรือนนี่ประมาณ12 13ล้าน อาตมาก็เผื่อเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ที่พอใช้ตอนเริ่มต้นแพงอุปกรณ์ของนี่หมอตอนนี้มีหมอนี่หมอคนหนึ่งนะตอนนี้มีหมอหนุ่มมาสองคนเข้ามาเป็นคู่แล้วก็มีชื่อเล่นคล้ายกันนี่อีกคนหนึ่งนะหมอกล้องกับหมอแก้งนะอาตมาก็ยังจำสับสนอยู่นี่ไม่รู้คนไหนกล้องคนไหนแก้งเพราะหล่อทั้งคู่นะก็เลยไม่รู้ว่าคนไหนกล้องคนไหนแก้งอาก็ถูกหมอกล้องชื่อไฟเพชรหมอแก้งชื่อแสนดินหมอกล้องขาวก็หน่อยมีคนให้สักข้อสังเกตมีส่วนคล้ายๆกันหมอแก้งมีไฝเม็ดโตใช่ไหมหมอกล้องไม่มีไฝนึกมีป่ะมีเหมือนกันเม็ดเล็กแหมไฝก็ต้องมีเหมือนกันเลยเนาะที่หน้าไฝที่หน้านะก็มีอุปกรณ์มีอะไรต่ออะไรต่างๆนานาอะไรอะไรที่จะลงตัวดีๆจริงๆของอโศกนี่หมายความว่าจะทุกอย่าง complete ไม่มีชีวิตนี้ของอาตมาไม่มีอะไร complete ไม่มีอะไร perfect ไม่มีอะไรสมบูรณ์เรียบร้อยครบถ้วนดีงามพรักพร้อมมันจะได้ประมาณหนึ่งยังมีอุปสรรคเพราะว่ายังเป็นคนยังไม่เต็มอาตมายังเป็นคนยังไม่เต็มนี่พวกนี้อุปกรณ์อย่างน้อยต้องมีเตียงดูแลรักษามีเครื่องมือมีอุปกรณ์ช่วยหายใจมีอุปกรณ์อะไรต่างๆนานาถึงแม้ว่าเราโรงพยาบาลเรานี่จะไม่ใช่โรงพยาบาลแบบแผนไทยที่จะมีกระบุงตะกร้ามีหม้อดินมีอะไรอะไรอยู่อย่างนั้นเท่านั้นมันไม่ใช่อันนั้นก็จะมีนะเรื่องของทางด้านแผนไทยอุปกรณ์เพราะงั้นแผนฝรั่งนี่ก็จะมีไม่ใช่อุปกรณ์พวกนี้ยาสมุนไพรนะทั้งหมดที่เห็นอยู่ในนี้เนี่ยสมุนไพรทั้งนั้นนะไม่ได้มียาปฏิชีวนะนะที่เห็นพวกนี้แต่อุปกรณ์พวกนี้มันไม่ใช่สมุนไพรอุปกรณ์นี่มันเป็นเครื่องที่จะต้องใช้เป็นตู้รักษาความไอ้นู่นนี่บ้างไอ้นู่นนี่แล้วอุปกรณ์นี่หมดนี่บดพ่นออกมาใส่เลยแล้วก็จ่ายทันทีสดสมุนไพรสดมากเมื่อกี้นี่เครื่องเนี่ยเครื่องมันใส่มาซื้อเหรอเอาบดหรือมาเอาไปใช้บททันทีสดเดี๋ยวนี้แล้วก็ใส่ถุงให้ทันทีเลยเมื่อกี้เนี่ยเครื่องเมื่อกี้เนี่ยนะเพราะเครื่องมือเครื่องใช้ของทางสมุขคมวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีเนี่ยสมุนไพรทั้งนั้นนี่สมุนไพรทั้งนั้นนะอันนี้เราถ่ายมาจากเมืองจีนนะที่เมืองจีนเขาพร้อมเขารุ่งเรืองเขาเนี่ยอันนี้เครื่องบดที่ว่าเนี่ยบดออกมาเป็นผงทันทีแล้วก็ให้สดๆเลยเป็นยาที่ต้องการสมุนไพรสดที่จะทำให้คนก็รับได้ทันที มันจะช่วยมนุษย์มากนะเพราะงั้นเครื่องมือพวกนี้เราก็มีส่วนที่คิดว่าจะได้อาตมาก็ยังนึกว่ามันจะพอหรือถามแก่นฟ้าเข้าไปพบไปถ่ายมานี่เขาเป็นคนถ่ายมาก็ไปดูไปอะไรเขาสอบราคาอะไรรู้เขาบอกพอได้ประมาณนี้ก็พอได้เครื่องมือพวกนี้พอใช้ได้นะเสื้ออาตมาก็เลยว่าก็ดีอาตมายังประมาณเอาไว้ไม่ได้ถามตอนแรกเดาๆไปงั้นเองละ25บวกไปเองเฉยๆเขาก็ไม่ต้องเนี่ยต้องส่องกล้องแล้วมีเครื่องมือตรวจเมื่อกี้เห็นลูกตานะเขาจะส่องที่เลนเข้าไปที่ตาเท่านั้นเขาจะบอกผมไม่ได้รู้ว่ามีโรคอะไรโรคอะไรโรคอะไรโรคอะไรเครื่องมือนั้นน่ะส่องที่ตรวจเข้าไปที่ตาเนี่ยหมอกล้องหรือหมอแก้งไม่ใช่หมอครับใจเพชรเมื่อกี้เนี่ยหมอเขียวนะพวกเราก็เข้าไปดูไปอะไรต่างๆนานาอยู่เนี่ยนะไอ้นี่ก็เรื่องอะไรก็ไม่รู้ไอ้นี่ตัวอะไรก็ไม่รู้กล่องส่องออกมามันก็เป็นอะไรไปตามเรื่องตามราวนะสรุปแล้วก็คือเราจะทำนี่พวกพลาภิบาลนี่พวกเรามีพลานะไม่เป็นคนไข้ให้เสร็จเลยเนี่ยเป็นหนูทดลองก็ทำตัวที่ลูกตาเนี่ยส่องเข้าไปปั๊บเนี่ยเขาจะออกมาบอกโรคนั่นโรคนี้ได้แม่นนะบอกได้เพราะงั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้หมอจะต้องมาแหมใช้ฟังใช้ถามอาการไอ้นวลไอ้นี่แล้วก็ผนวกมาแล้วก็ประมาณโอ้น่าจะเป็นอันนั้นน่าจะเป็นอันนี้ไอ้นี่มันจะบอกสรีระเลยบอกอันนั้นอันนี้นี่นู้นอะไรออกมาซึ่งเดี๋ยวนี้นี่วิทยาศาสตร์เขาก็สร้างขึ้นมาก้าวไกลนะมีเครื่องมืออะไรอะไรหลายอย่างที่จะช่วยทำนู่นนี่อะไรนะซึ่งพอไปได้แล้วก็จะทำเป็นการช่วยเป็นความผสมผสานเป็นแพทย์ทางเลือกซึ่งเราไม่ได้ปฏิเสธแพทย์ปัจจุบัน อะไรที่มันเป็นเรื่องที่เรียกว่ามันมีผลข้างเคียงเยอะหรือว่ามันอะไรเนี่ยแล้วเราก็จะใช้ปัญญาของเราเลือกเฟ้นเอานะเอาสิ่งที่เอาที่มันใช้ได้ดีนะพวกเราก็มารวมกันนะรวมแรงกันเนี่ยรวมแรงกันเราเห็นได้พลังรวมก็อาตมาทราบซึ่งไอ้ตอนที่ไปรากเรือขึ้นไปที่ขึ้นโคกใต้ดินนะซึ่งเป็นเรื่องเกิดโดยธรรมเราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นถึงขนาดนั้นถ้ายิ่งใครได้ดูหนังชุดนี้เลยนะเป็นวิดีโอที่ถ่ายไว้ตลอดโอ้โหมันเป็นเรื่องใช้พลังรวมซึ่งรวมไปทางจิตวิญญาณด้วยนะเป็นพลังรวมที่รวมไปทางจิตวิญญาณนะไม่ใช่เรื่องพลังรวมของโรมันเขาเนี่ยมีพลังรวมเหมือนกันตั้งแต่ดึกดำบรรพ์เขามีพลังคนพวกนี้พลังรวมของชาวโรมันเขานะพวกเราก็คงจะเคยได้ดูหนังหรือเคยอ่านเคยฟังเป็นประวัติศาสตร์นะพลังทางโรมันเขาก็สร้างเขาก่อใหญ่โตมโหฬารเรื่องยิงสมัยก่อนมันไม่มีเครื่องมือเครื่องทุนแรงเครื่องกลหนักเทคโนโลยีไม่มีเขาก็สร้างแรงคนใช้พลังรวมแต่การรวมพลังของเขาเนี่ยเขาก็ใช้ลากใช้จูงใช้แรงธาตุของเขาในเป็นธาตุเสร็จแล้วเขาก็พยายามที่จะทำให้ยิ่งให้ใหญ่อะไรต่ออะไรของเขาไปตามที่เขาต้องการแล้วเขาก็บังคับให้ธาตุทำเคี่ยนตีบางทีฆ่าตายทันทีเลยแล้วก็ทำกันเอาร่างเอากายเอาอะไรไปถมทำไปเนี่ยถล่มทลายลงมาคนตกลงมาตายถูกเคี่ยนตายฆ่าตายตีตายเขาก็ทำกันไปเป็นพลังรวมเหมือนกันใช้พลังมากมายมหาศาลกว่าเขาจะทำอะไรจะได้เพราะว่ามันของเป็นบางทีมันเป็นร้อยๆตันพวกนี้ทำกันเขาสร้างกันทำกันแต่ว่าของเราพลังของเราไม่เหมือนพลังพวกนี้ในโลกมันมีจนกระทั่งกว่าจะมาถึงพลังแบบเราเนี่ยจากพลังโรมันใช้พลังธาตุยุคธาตุทำเป็นแบบธาตุเพราะอิสระเสรีภาพประชาธิปไตยขึ้นก็เป็นยุคเสรีนิยมแต่มันเต็มไปด้วยทุนนิยมเพราะกิเลสเป็นตัวเหตุแห่งทุนนิยมตัวกูของกูได้มากๆใหญ่ๆกูสร้างอำนาจกูจะเป็นเจ้าโลกเป็นอะไรต่ออะไรเหมือนเดี๋ยวนี้มันก็พยายามจะทำตนเป็นเจ้าโลกอยู่ทุนนิยมตรงนั้นก็สร้างองค์กรเสร็จแล้วก็ฉิบหายเนี่ยทำลายกันไปเลยอย่างนี้แหละพอสร้างขึ้นมาแล้วก็ฆ่าก็แกงกันโอ้โหนี่ดูที่เนี่ยอกเขาหักอกเขาพังนะเราไม่ใช่เป็นเจ้าเข้าเจ้าของตึกใหญ่ขนาดนี้ในประเทศนะถ้าเราเป็นมั่งนะโอ้โหหัวอกหัวใจเราจะเป็นยังไงเนี่ยมันพังมันทลายเพราะเหตุมันฆ่ากันแกงกันมันแย่งชิงกันมันทำลายกันมันอะไรต่ออะไรกันมันไม่เหมือนพวกเรายุคพวกทุนนิยมมาเสร็จแล้วเรามาเกิดยุคไม่มียุคต่อบุญนิยมแล้วไม่มีละมีแต่ไฟประไลกันต่อตูดต่อไปก็ไฟประไลกันจากยุคบุญนิยมหมดเพราะฉะนั้นบุญนิยมของเราเนี่ยใช้พลังรวมใช้จิตวิญญาณเสริมแรงหนุนกันพยายามทำเหมือนกันแต่ว่ามันรวมมากกว่ากันเห็นไหมคุณดูภาพก็ได้มันระเนระนาดต่างกันนี่มีเชือกขาดเงินนะโอ้โหมันเชือกขาดโอ้โหตีลังการระเนระนาดเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนเขาอะโดยเฉพาะวิญญาณพวกที่มาทำพวกเราเนี่ยเป็นวิญญาณร่วมเป็นวิญญาณเดียวกันเป็นความต้องการเดียวกันเป็นความรักความอบอุ่นไม่ใช่เรื่องธาตุไม่ใช่เรื่องบังคับไม่ใช่เรื่องฆ่าแกงกันไม่ใช่เรื่องอาศัยแรงของเขากินแรงเขาไม่ใช่เป็นเรื่องต่างกันคนละขั้วเลยนะและพวกเราก็มีมันเกิดมาได้ยังไงอาตมาก็ยังไม่รู้วันนี้ดูสิเนี่ยไอ้ภาพเมื่อกี้นี่เขาถ่ายหนังไว้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะจำลองประวัติศาสตร์ที่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆออกมาให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องอย่างนั้นมันเกิดมาแล้วเสร็จแล้วมาถึงวันนี้บุญนิยมของเรามันก็มีภาพเดียวกันเนี่ยลักษณะคล้ายกันแต่ไม่คล้ายกันคนละขั้วเลยแต่คล้ายกันในเรื่องการสร้างสรรค์ในเรื่องอะไรพวกนี้มันเกิดมาได้ยังไงมันมีเรื่องราวอย่างนี้ได้ยังไงมันมีภาพมันนี้ขึ้นมาได้ยังไงโอ้มันก็เป็นของมันนะทุกอย่าง born to be มันจะเกิดจะเป็นมันก็เกิดมันก็เป็นของมันนะแล้วเราก็ทำอาตมาก็ภาคภูมิใจในสัจธรรมเพราะเราเดินไปในสายสัจธรรมแล้วมันก็เป็นของมันเองมันก็เกิดของมันเอง ไอ้เหตุการณ์ที่เราลากเรือโคกใต้ดินลำนี้ขึ้นไปสู่โคกใต้ดินเนี่ยนะโคกนี่อยู่ใต้ดินนะโคกอยู่ใต้นี่โคกนี่ที่สูงนะแต่มันอยู่ใต้ดินคุณฟังอะไรกันส่วนมากอาตมาก็จะมีภาษาย้อนๆแยงๆอย่างเงี้ยภาษาไดอะแลกติกภาษาปฏินิสักขะนะภาษาปฏินิสักขะนะเราได้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อยืนยันเราจะมีภาพเนี้ยภาพเรื่องเนี้ยเรื่องลากเรือขึ้นมาเนี่ยถ่ายทำวันเดียวเสร็จกล้อง11กล้องเสร็จแล้วก็เอามากล้องทีวีนะกล้องโทรทัศน์กล้องวิดีโอถ่าย11กล้องแล้วก็มารวมกันคนดูตาหูแฉะเลยคนเราไม่รู้มากี่ม้วนกี่ม้วนแล้วก็มาเลือกตัดต่อออกมาเกือบชั่วโมงไม่ชั่วโมงนึงประมาณนั้นน่ะภาพเนี่ยทำเป็นVCD ขึ้นมาแล้วใครอยากได้ก็ต้องไปซื้อเอาเราทำออกมาขายตอนแรกอาตมาก็ว่าเมื่อมาฉายดูแล้วมันก็จะเป็นอารมณ์ร่วมของพวกเราแล้วก็ดูโอ้โหซาบซึ้งนะพวกเรานะว่าแม่พวกเราเนี่ยสามัคคีอบอุ่นแล้วก็สร้างสรรค์ทำอะไรหนักๆโดยที่เราที่จริงเครื่องมือมันมีจะใช้รถแมคโครยกหรือจะใช้เอลออนจะใช้เครื่องกลหนักดึงขึ้นมาไม่ต้องใช้คนเลยมันก็ทำได้นะทำได้เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันอาตมามั่นใจไม่ได้อยากได้เย็นอะไรแล้วก็ลากมันจะไปตัวมันวิ่งเองก็ได้แรงดึงมันก็มีมันยกก็ได้ด้วยแถมอะไรได้ทั้งนั้นไม่ต้องมาใช้พลังคนขนาดนี้หรอกแต่อาตมามาคิดได้ตอนนั้นว่าเราใช้คนดีกว่าแล้วก็ใช้ขึ้นมาจริงมันก็สวยงามวิเศษดูแล้วดีได้พิสูจน์พวกเราความจริงของพวกเราด้วยแล้วก็ออกมาเป็นภาพพวกเราดูแล้วก็มีอารมณ์ร่วมก็ดูกันดีนะดูแต่ต้นจนจบใครได้ดูแล้วก็ประทับใจทุกคนนึกว่าจะประทับใจแต่พวกเราเมื่อฉายให้เราไปฉายให้คนมาอบรมเนี่ยซึ่งเขาไม่ได้มาร่วมทำไม่ได้มีร่วมอะไรด้วยพวกชาวเกษตรกรพวกอะไรมาอบรมงานอบรมฉายเขาดูเขาก็ดูดีเขาบอกโอ้โหดีภาพซึ่งประทับใจได้ดีนึกว่าเขาจะเบื่อมันต้องยาวนะก็ไม่มีอะไรมีแต่เห็นแต่ลากลากลากลากลากลากกระลากจนกระทั่งลากไปจนชั่วโมงนี่แหละเขาก็ดูกันได้ตลอดไม่มีอะไรสลับเลยนะมีแต่เรื่องลากหลากหลากนี่ทั้งนั้นเลยจบเป็นชั่วโมงเขาก็ประทับใจอาตมาก็เอ๊ะมันแปลกแฮะทำไมเขาดูประทับใจได้เขาก็ดูได้งั้นจริงๆนะอาตมาก็เลยเออมันคงคนมันก็คงเป็นคนนะเนาะมันก็มีความรู้สึกมีความเข้าใจอะไรต่ออะไรก็เลยคิดว่าเราต้องทำนะเมื่อทำสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแล้วอาตมาได้ก่อร่างสร้างตัวมาตั้งแต่แรกเริ่มมาเนี่ยเริ่มต้นเขาก็นำมาเมื่อวานนี้ประชุมพวกนักเรียนรุ่นศิษย์เก่าเขาก็จะรวมตัวสร้างสมาคมศิษย์เก่าเขาก็อยากได้ภาพเก่าๆแก่ๆในภาพเพราะมันเลื่อนๆหมดแล้วนี่ต้องเก็บเข้ามาทำเป็นDVD หรือทำเป็น VCD อะไรเอาไว้มันจะทนกว่านะเออภาพพวกนี้ไม่ใช่ภาพตีลังกาหรอกนะมันเป็นภาพที่เขาทำให้มันเร็วมันก็เลยดูอะไรต่ออะไรไปนี่เราเริ่มต้นก่อปฐมอโศกเป็นชุมชนแรกที่มันทำไปมันเกิดมาเองของมันนะทำไปในคนแก่ยมนึงนี่ไม่รู้เสียชีวิตยังไม่ข่าวได้คราวเลยนี่ปฐมอโศกสมัยแรกนะเราก็ทำกันนี่ท่านชันตโสนะยังหนุ่มแน่นตอนนี้นี่แก่แล้วตอนนี้ก็ร่างอ้วนท้วนเป็นเจ้าคุณแต่ก่อนนี่ในหนุ่มแน่นนะท่านชันตโสนี่ที่ก่อนนี่นี่แม่น้ำพราดรภาพเนี่ยโดดน้ำมีสะพานอาบโอ้ดีก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้แม่น้ำก็ยังอยู่มีเกาะเนี่ยมีเกาะแต่ก่อนนี่สะพานนี่ข้ามไปหาเกาะกลางแม่น้ำเดี๋ยวนี้ขุดเกาะออกหมดเอาน้ำเต็มๆเอาดินไปถมทั้งด้านเวทีธรรมชาติด้านโน้นที่เป็นเวทีทั้งโน้นเดี๋ยวนี้เนี่ยตมาเริ่มพาทำแต่ก่อนนี้ที่ทำนากันนาทำธรรมชาติเนี่ยใช้ฟางตอนนั้นฟูโกกะมาก็พยายามทำอาตมาก็นำทำพาทำโอ้โหเนี่ยมีภาพโบราณเก็บไว้เนี่ยท่านเดินดินก็ยังไม่หุ่นเจ้าคุณเท่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้หุ่นเจ้าคุณขึ้นกว่าเก่าแต่ก่อนนี้ก็ยังเห็นท่านเดินดินเนี่ยไม่ใช่จังเดี๋ยวนี้อาตมาก็ทำก็ช่วยกันขนฟางไม่ได้ไปขุดดินฟันหญ้าอะไรหรอกขนฟางตอนนั้นไม่ได้ผิดวินัยอะไรนะไม่ได้ผิดวินัยบางคนพวกเราเนี่ยแม้เคร่งวินัยทำไปเก่งนะจะเก่งขนาดไหนเก่งกว่าอาตมาขนาดไหนรู้ทำรู้วินัยนะเป็นพระเป็นเจ้าเหมือนกันเนี่ยท่านก็เก่งวินัยท่านก็ท้วงติงๆอาตมาอยู่มีเยอะบางคนก็ติดใจในหลายอย่าง นะเมื่อกี้นี่ก็ไปช่วยขนฟางทำอะไรช่วยเขาแล้วก็นี่ก็ทำเขาทำนี่มีเป็นประวัติศาสตร์ภาพประวัติศาสตร์เหมือนเขาสร้างกรุงโรมเมื่อกี้เหมือนกันไม่อียิปต์นะอียิปต์เมื่อกี้ไม่ใช่กรุงโรมเมื่อกี้นี่เขาสร้างอียิปต์เขาสร้างเหมือนเขาสร้างเมื่อกี้เหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันตรงที่ว่ามันคนละเรื่องคนละภาพคนละวัฒนธรรมนะเพราะฉะนั้นเราก็ทำเครื่องตามประสาเราอาตมาทำมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้นี่อันนี้เป็นภาพที่สร้างล่าสุดแล้วนะมายกหินยกผาอะไรอยู่ที่บรรดาศนะเนี่ยมาต่อมาเติมมาทำอะไรอะไรอยู่เนี่ยอายุ70แล้วต้องมายกหินอยู่อีกนะก็ต้องทำไปมันยังมีแรงอาตมาก็ยังไม่ว่าอาตมาเมื่อวานนี้ก็อบมาแล้วก็แหมไม่ได้ใส่อังสะนะมาผึ่งมาเหงื่อมาเช็ดอะไรต่ออะไรก็จะนั่งคุยพวกหมอฟ้ารักพวกใครใครที่ไปช่วยดูแลอาตมาก็ว่าเอ๊ะร่างกายอาตมามันก็ยังไม่ได้อายุแก่อะไรนะมันยังไม่ได้เหี่ยวได้ย่นยังไม่อะไรต่ออะไรถึงจะ70แล้วก็ยังว่าเมื่อกี้เมื่อวานนี้ดูกันนะตอนนี้เรามีบุญญาวุฒิหมายเลข1เลข2เลข3เลข4บุญญาวุฒิหมายเลข1ก็อาตมาถือว่าลอยลำละมังสวิรัตนะทุกวันนี้ลอยลำตลาดอาริยะก็กำลังเข้ารูปเข้าร่างนะรู้สึกว่าเฟื่องฟูพอได้นะเสร็จแล้วเราก็มาเร่งบุญญาวุฒิหมายเลข3กสิกรรมไร้สารพิษนะเมื่อวานนี้ดูรายการเย็นกันแล้วก็เห็นได้ว่ามีอะไรต่ออะไรพัฒนาขึ้นมานะกสิกรรมไร้สารพิษเราก็จะต้องมีงานพอฟอดอเพื่อฟ้าดินซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับกสิกรรมพอฟอดอจัดมาก่อนที่จะเกิดพรรคการเมืองเพื่อฟ้าดินเพราะงั้นพอฟอดอก็คือชื่อเก่างานพอฟอดอจนกระทั่งจัดวันเป็นธรรมเนียมเป็นงานถือว่าเป็นงานประจำปีของพวกเรางานพอฟอดอนะจะจัดที่บรรดาศนะครั้งที่1จัดไปแล้วครั้งที่2ปีนี้เพราะงั้นก็ไปช่วยกันนะช่วยงานพฟดเพื่อเสริมหนุนให้บุญญาวุฒิหมายเลข3ต่อยอดบุญญาวุฒิหมายเลข3ให้มันดีขึ้นเจริญขึ้นพัฒนาขึ้นไปนะเป็นบุญญาวุฒิหมายเลข3ก็พัฒนาไปก็พอเป็นไปได้แล้วแต่บุญญาวุฒิหมายเลข4สุขภาพบุญยินยอมหรือสาธารณสุขการสาธารณสุขของพวกเราเนี่ยมันยังไม่เป็นรูปเป็นร่างอะไรนอกจากไม่เป็นรูปเป็นร่างแล้วก็พยายามแสวงหาก็เก่งกันคนละเก่งก็จัดกระจายกันอยู่ยังรวมกันไม่ติดยังไม่เป็นหมดเป็นหมู่ยังไม่มีหลักฐานยังไม่มีสถานที่ยังไม่มีอะไรเป็นรูปเป็นเรื่องมันยังไม่เป็นโลเป็นพายอะไรเท่าไหร่อาตมาก็เลยว่าจะต้องเร่งทำนะในช่วงนี้นะไม่ประมาทอาตมาไม่ประมาทถ้าอายุอาตมาเกิน72ปีก็ดีไปไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันไม่ผ่าน72จบมันก็จะได้มีอะไรอะไรเป็นรูปเป็นร่างเป็นอะไรอะไรขึ้นมานะในขณะที่อาตมาอยู่นี่มันก็น่าจะให้มันเรียบร้อยอาตมาก็คิดอย่างนั้นนะเพราะงั้นก็คราวนี้เราจะต้องใช้เงินอีกอาตมาพูดเรื่องเงินเรื่องก็จะบอกบุญกับพวกเราทีไรนี่อาตมาก็แม่มันไม่ค่อยจะสะดวกมันก็จะสบายใจมันไม่กระดีกระดามันไม่เหมือนเขาเรียรายในวิทยุเนาะโอ้ยเดี๋ยวท่านจัดโยมจ๋าโยมจ๋าหน่วยอะไรหน่วยนะพูดหวานพูดเพราะพูดระรื่นอาตมามันไม่ระรื่นเหมือนเขาพูดทีไรมันรู้สึกว่าอึดอัดมันไปบอกซึ่งมันก็บอกเป็นบางครั้งบางคราวจะเห็นได้ว่าอาตมาก็ไม่ได้เจตนาที่จะทำให้มันซ้ำซากน่าเบื่อเพราะตัวเองก็เบื่อไม่หนักอยากพูดบอกตรงๆเพราะงั้นก็จะพูดเป็นคร่าวๆครั้งๆเท่านั้นเองและพวกเราก็ดีนะพูดแล้วก็เข้าใจพูดแล้วก็ไปจัดการอย่างคราวก่อนนี้เปิดเรื่องโครงการปฐพีพุทธทำที่เปิดที่งานปลุกเสกก็เป็นผลสำเร็จได้ที่ผืนนั้นขึ้นมา42ล้านกว่าเกือบ43ล้าน42ล้าน7นะกับ43ล้านก็เสร็จเรียบร้อยไปได้ถือว่าได้ไม่มีปัญหาอันนั้นไม่มีปัญหามากพวกเราช่วยกันอยู่จะต้องใช้คืนกันไปอะไรก็ว่ากันไปทางฝ่ายฟ้าอภัยรับผิดชอบไป10ล้านก็พยายามทยอยคืนกันอยู่ก็คิดว่า3ปีจะหมดว่างั้น ทางฝ่าฟ้าภัยว่าก็ไม่เป็นไรก็ทยอยไม่เดือดร้อนเป็นไปได้ตามควรทางเราทางนี้อยู่อีกยังจะคืนให้ของพวกเราอีก11ล้านของงานปฐพีพุทธเนี่ยซึ่งผู้ที่ให้มายืมไว้เนี่ยเราก็จะพยายามคืนไปให้มันก็คงไม่มีปัญหาอะไรมากนะก็เป็นไปได้ทยอยไปตามควรอันนี้ก็จะต้องใช้วิธีนี้เหมือนกันจะใช้วิธีที่จะต้องให้มา1บริจาค2ให้ยืมผู้ที่มาให้ยืมเหมือนกันอาตมาไม่ต้องพูดซ้ำซากอะไรรายละเอียดมากวิธีโครงสร้างเดียวกันกับปฐพีพุทธคือให้เงินมากันแล้วกันพวกคุณให้เงินมาจะให้บริจาคเลยหรือให้ยืมแล้วจะใครมีความจำเป็นเร็วจะเอาคืนเมื่อนั้นเมื่อนี้ก็ว่าไปใครไม่มีความจำเป็นเร็วเอาไปเรื่อยทยอยส่งเมื่อนั้นเมื่อนี้ส่งไปทีละน้อยทีละจวดท่านนี้หมดก็ว่าไปอย่างที่เคยทำโครงการพุทธปฐพีพุทธนะมันโครงการอันนี้ก็คิดว่าเราจะเริ่มที่นี่แหละใช้มันเป็นไปทำในธรรมอาตมาก็ไม่เจตนาว่าจะมาใช้อันนี้ในงานนี้แต่ว่ามันพอดีเอาแบบมาคุณสุรศักดิ์ตุ้มก็เอาแบบมาเสร็จมาให้แล้วเราก็เอามาดูมาทำอะไรก็มีการวิจัยกันเยอะว่าเราจะต้องทำที่นั่นที่นี่ที่ไหนย้ายที่ควรอะไรไหมพูดไปแล้วอาตมาก็ว่าโมเตรอพอดีอาตมาตายพอดีอย่าไปเถียงกันมากนักเลยเอาเถอะทำไปก่อนเพราะว่าอันนี้มันก็ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่โตอะไรที่เห็นน่ะมันรูปเขียนออกมาจริงๆมันไม่เป็นอย่างนั้นทีเดียวหรอกเพราะว่ามันย่อส่วนออกมาดูเป็นรูปมันจะสวยแต่ดูจริงๆแล้วดูด้วยตาคนนึกถึงว่าไอ้นี่สร้างอยู่ที่ริมคลองของปฐมโศกคิดดูสิคลองมันนิดเดียวแล้วมันจะไปเห็นแหมทิวทัศน์มีเงาสะท้อนลงไปในน้ำอย่างที่ภาพเมื่อนี้กี่เมื่อไรมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะแต่มันก็เป็นภาพเป็นรูปเป็นอะไรอะไรพอดูได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ขอฝากบอกพวกเราตอนนี้ก็ต้องรบกวนท่านอีกแล้วนะก็ช่วยกันหน่อยนะให้มันเป็นไปดูสิอาตมาก็ไม่รู้จะพูดอะไรมันเก่งกว่านี้นะไอ้ประเภทพูดเอาตังคนนี่อาตมาก็ไม่รู้จะพูดยังไงเก่งไม่เหมือนที่เขาพูดในวิทยุเก่งๆนะพูดไม่เก่งไม่เหมือนมรรคนายกหรือว่าพวกพระต่างๆที่พูดในวิทยุมันไม่คนละเรื่องมันความรู้สึกต่างกันจริงๆอาตมาไม่ได้เป็นไม่อยากพูดแต่จำเป็นก็พูดไปนะหลายคนอาจจะนึกว่าเอ๊ะอะไรกันอีกต่อไปมันมีเดี๋ยวปลุกเสกไปก็มีอีกโครงการนึงเหรอแล้วอีกอาตมาคิดว่าคงไม่มากไม่มาคงไม่บ่อยคงไม่เป็นอย่างนี้ไปล็อกอาตมาคิดว่าอันนี้มันอาจจะเป็นสุดท้ายก็ได้แต่อาจจะนะไม่แน่มันอาจจะมีอีกก็ได้ไม่รู้ได้แต่ก็มันไม่คิดไม่อยากทำนะไม่ได้อยากทำแต่มันจำเป็นก็ทำไปตามควรเท่านั้นเองเพราะงั้นก็บอกพวกเราให้ทราบนะเอาละอาตมาใช้เวลาในการที่จะเปิดเรื่องนี้กันพอสมควรนะก็คิดว่าเราก็คงจะเข้าใจในเจตนารมณ์เป็นเรื่องที่เราต้องสร้างต้องทำเราได้ทำมนุษยชาติให้เป็นสังคมเป็นกลุ่มหมู่และก็มีหลักแหล่งมีสถานที่อยู่ที่พักมันจำเป็นมันต้องมีสถานที่อยู่ที่พักที่อาศัยให้เป็นประโยชน์ที่เราจะอยู่กันอย่างสงบเรียบร้อยอบอุ่นหรือว่าเป็นประโยชน์ในชีวิตซึ่งทำมาได้ขนาดนี้พูดแล้วก็พูดอีกอาตมาก็ชื่นใจพวกเรานะเป็นไปเพราะงั้นผู้ที่อยู่ข้างนอกๆนี่นะยังไม่เข้ามารวมหมู่รวมกลุ่มเนี่ยอาตมาว่าน่าจะพิจารณานะพิจารณาได้ว่าโอ้เราจะอยู่ข้างนอกเราจะไปหากินทำมาหาเงินแล้วก็สะสมเงินทองไปอีกบางคนก็60บางคนก็70บางคนก็80ที่จริงยังไม่ค่อยอยากได้คนแก่ๆขนาดนั้นเข้าไปมากเท่าไหร่หรอกเพราะว่าแก่ๆมากแล้วแต่จะเข้าไปก็ดีนะก็จะได้แรงงานไม่มากนักอยากได้อายุ20 30เนี่ยโอ้เข้ามาจะมีเรี่ยวมีแรงเราจะได้มาอบรมมาสอนกันแนะนำกันให้เกิดทั้งประโยชน์2 ส่วนอุปยัตถะทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านทั้งประโยชน์ที่เป็นโลกียะประโยชน์ที่เป็นโลกุตระนะได้ทำประโยชน์สร้างสรรค์ปฏิบัติธรรมลดละกิเลสด้วยได้สร้างสรรค์ไปด้วยเพราะฉะนั้นที่อยู่นอกนี่น่าจะเข้ามารวมไม่มาอยู่ในชุมชนมาอยู่ในสังคมนะที่พูดอย่างนี้เนี่ยไม่ได้ว่างองอนนะ ไม่ได้ง้องอนนะไม่ได้ง้องอนแต่ว่าพูดโดยสัจธรรมว่าควรจะทำทำไมอาตมาพูดอย่างนั้นทำไมอาตมาใช้คำว่าไม่ง้องอนเพราะว่าที่พูดนี่ไม่ได้ง้องอนไม่ได้บังคับนะไม่ใช่บังคับไม่ใช่ขอร้องแต่พูดสัจธรรมว่าควรจะน่าจะเข้าใจนะอันใดที่พอเป็นไปอย่าไปปล่อยละเลยนะถ้าปล่อยปละละเลยมันก็ชีวิตก็ไปแล้วก็อยู่ไปวันๆแล้วก็ผ่านวันไปเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็เดือนเดี๋ยวก็ปีเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็ตายบางคนยังไม่ตายยังไม่ถึงแก่ตายก่อนมันตายมันไม่แน่มันตายมันอายุ20ก็ตายได้30ก็ตายได้ไม่ใช่จะโอ้อายุยังไม่ทันถึง100เลยยังไม่ตายหรอกพูดเป็นเล่นไปได้ยิ่งเดี๋ยวนี้เราพูดกันว่าชาวอโศกเนี่ยเราจะอายุยืนจะอายุร้อยอะไรอย่างนี้นะยิ่งที่ราชธานีอโศกเนี่ยไปเผาคนอายุยาว106นะซึ่งเพิ่งเสียไปไม่กี่วันนี้เองเป็นอาตมาก็เคยบอกเคยพูดพวกเราเป็นพ่อของแฟนคนที่หนึ่งนะมันใกล้ชิดอาตมาอยู่บ้างนะพ่อของแฟนคนที่หนึ่งซึ่งอาตมาก็สนิทสนมพี่ๆน้องๆเขาก็สนิทสนมทั้งนั้นนะก็ไปเยี่ยมเยียนอาตมาเคยพาพวกเราไปเยี่ยมเยียนพอเวลาตายแล้วเขาก็ส่งข่าวมาอาตมาก็ติดงานโอ้โหไปไม่ได้เขาเผาเมื่อวันที่23ที่ผ่านมานี่เอง23กุมภาพันธ์นี่เองนะก็เลยให้พวกทางบรรดาศพวกก็อยู่ทางอุบลให้บรรดาศไปช่วยไปเป็นตัวแทนหน่อยท่านติดกวีโรก็เลยนำพักนำพวกเข้าไปช่วยงานเขาอายุ106ปีนะเสียชีวิตก่อนตายไม่มีโรคไม่มีภัยอะไรชรานอนบอกว่าเขาเล่าให้ฟังว่าก่อนจะตายก็เช้าให้อาหารเช้ากินข้าวแล้วก็นอนหลับทุกคนก็อย่างนั้นส่วนมากก็จะนอนหลับอายุ106นี่ไม่เดินเหินแล้วอยู่นอนอยู่ในที่นะก็อุ้มกันไปจะไปไหนก็ต้องอุ้มกันไปแล้วนอนอยู่ที่แล้ว106 105ก็ยังลุกเข้าห้องน้ำ104ยังเดินอยู่ตอนอายุ104นั้นยังเดินไปนั่นมานี่อะไรได้หยุดไปแต่ก็ไม่ออกมาข้างนอกมากมายแล้วแต่ก็เดินได้อย่างดีไปมาเลยพอ105ก็จะนอนมากจะเข้าห้องน้ำเดินเองพยายามเดินเองเข้าห้องน้ำแต่ก็เป็นคนคอยดูแลแหละพอ106แล้วไม่เดินไม่ลงเข้าห้องน้ำแล้วจะนอนกับเตียงแล้วสุดท้ายก่อนจะตายก็ให้กินข้าวเช้าแล้วก็นอนหลับก็หลับไปเลยหายไปเลยสงบเรียบร้อยนะชื่อปิ่นนะคุณปิ่นแฟนเสียไปก่อนแม่แฟนเขาเสียไปก่อนแม่เขาอายุ94หรือ96อาตมาจำไม่ได้นะแม่เขาก็อายุยาว90กว่าเสียไปก่อนแต่นี่เขาก็106นะพวกเราได้พบเห็นคนอายุยาวเราก็โอ้อายุยาวแต่พวกเราจะอายุยาวแล้วก็จะนอกจากไม่มีโรคแล้วก็จะแข็งแรงด้วยนะแข็งแรงจะเดินเหินอะไรต่างๆนานาดีไม่ดีจะอายุ256ปีเหมือนกับอาจารย์อะไรนะที่หมออารีแกพูดอ่ะฮะลีชวนยุงอ่ะไปชวนยุงมาทำอะไรมันกัดนะยุงอ่ะลีชวนยุงอ่ะอาตมาจำไม่ได้นะนั่นน่ะอายุ256ว่างั้นเท็จจริงไม่รู้นะอาตมาไม่รู้เท็จจริงอะไรกันหมออายุ200ปียังสอนเป็นศาสตราจารย์สอนเฉยอยู่เลยอายุ200ปีนะยังเดินเหินจะไปสอนไปทำอะไรอยู่อายุ256ก็เลยตายฮะใครทานโสมกับใบบกอาตมาโสมไม่ค่อยเข้ากันมันร้อนอาตมามันไม่รู้อาตมาธาตุเขาบอกว่าธาตุลมกับธาตุน้ำสองธาตุแต่มีไฟมาผสมพอร้อนร้อนเก่งเขาก็บอกหมอยังพูดกันเมื่อวานนี่บอกเอ๊ะพ่อท่านนี่เป็นคนแปลกนะธรรมดาคนเรามีธาตุเดียวธาตุน้ำก็น้ำธาตุลมก็ลมธาตุดินก็ดินธาตุไฟก็ไฟนี่มีธาตุลมธาตุน้ำยังไม่พอยังมีธาตุไฟแฝงซ้อนเข้ามาอีกสงสัยจะเอาธาตุดินเข้ามาด้วยมั้งเนี่ย พวกเราได้รู้ได้เรียนรู้จริงๆแล้วชาวอโศกเราเนี่ยไม่ค่อยมีโรคหรอกไม่ได้ไปเที่ยวได้ฉ่ำสันไม่ได้ไปวุ่นวายไม่ได้ไปเที่ยวได้เที่ยวนั่นเที่ยวนี่ไปเที่ยวไปผ่านเอาไข้หวัดนกมาไปเอาไวรัสตรงนั้นมาตรงนี้มาเพราะเราไม่ค่อยมีเชื้อนอกจากไม่ค่อยมีเชื้อแล้วสรีระพวกเราก็สะอาดแต่โรคที่เป็นมากคือโรคเครียดกับโรคดันทุรังและโรคที่ไม่สมดุลไม่สมดุลเท่านั้นแหละมันทำงานมากไปไอ้ทำงานมากไปถ้าจิตต้านจิตมันขี้เกียจจิตมันอะไรมันก็เกิดปฏิกิริยา พอเกิดปฏิกิริยาเอ็นเดนารีนก็หลั่งพอเอ็นเดนารีนดังหลั่งก็แน่นอนแล้วร่างกายคุณก็ชักจะเปลี่ยนแปลงจะไม่ค่อยดีแล้วมันเป็นโรคจากตัวเองที่ปรับจิตกับกายของเราไม่ดีถ้าจะโอเวอร์โหลดแล้วอาตมาน่าจะโอเวอร์โหลดเอนเดนารีนน่าจะหลังเยอะน่าจะโอ้โหร่างกายคงจะต้องแม่ปวดท่านเจ็บเนี่ยอาตมาไม่ปวดไม่เจ็บไม่ในร่างกายเท่าไหร่ไม่เจ็บไม่ปวดไม่ปวดเอวปวดข้อปวดแขนทั้งที่อายุ70แล้วก็ไม่ปวดนั่นปวดนี่ไม่มันมีภาวะร้อนที่ขานี่เท่านั้นเองมันเป็นประสาทมันส่วนประสาทเขาสรุปกันแล้วทางหมอแพทย์เราเป็นประสาทที่มันเสื่อมมันก็เลยเป็นบางจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บอะไรของมันไปตามเรื่องซึ่งก็แก้ยากพวกประสาทตรงนี้แก้ยากนะมันซ่อมแซมยากซ่อมแซมได้ด้วยอะไรก็ไม่รู้นะมันก็ยากแต่มันไม่เป็นไรมันก็มีไม่ได้มากอะไรมันไม่ได้ไปทำให้อาตมาต้องหยุดทำงานหรือว่ามันต้องนอนต้องอนุนิมิตใช่ไม่ถึงขนาดนั้นเพราะพวกเราเนี่ยถ้าดูแลเรื่องปรับความสมดุลระหว่างกายใจกับกายกับการทำงานทำงานบางคนก็หนักเกินทำงานเอียงอยู่ข้างนึงทำงานอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ให้ดูแลนะถ้าปรับส่วนสมดุลพวกนี้ได้ดีพวกเราจะอายุยืนจริงๆอายุยืนจริงๆนะอาตมาไม่ได้พูดเล่นแต่ถึงอย่างไรเราก็ต้องเจ็บต้องป่วยก็ต้องดูแลกันโรคนั้นโรคนี้ก็ไม่รู้อ่ะก็มันจะมีได้ก็ไม่เป็นไรมีเราก็ดูแลรักษานะเพราะอาตมาถึงได้พยายามที่จะทำอันนี้ขึ้นมาไว้สำหรับบริการกันแล้วมันก็จะเป็นรูปร่างอันที่หนึ่งเมื่อเป็นรูปร่างอันที่หนึ่งต่อไปมันก็จะเกิดอันที่สองที่สามที่สี่รูปร่างที่เราจะขยายผลหรือว่าจะประยุกต์ขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาทำขยายบูรณาการขึ้นมาให้มันดีขึ้นมาว่ากันไปในอนาคตนะมาถึงวันนี้แล้วอาตมายิ่งเห็นว่าสังคมประเสริฐสังคมของคนที่มารวมกันอย่างพวกเราเนี่ยยิ่งเห็นว่าอาตมาพูดแล้วก็ไม่อยากตายอยากจะอยู่ดูพวกเราว่ามันจะมีวิวัฒนาการไปอย่างไรโดยมีต้นทุนของพระพุทธเจ้าเป็นทุนหลักมีจิตวิญญาณเป็นประธานแล้วก็พัฒนาตนเองไปไอ้ที่เรื่องจะสร้างสรรค์จะทำงานทำการในเรื่องอย่างโลกเขาเป็นโลกียะนะจะกอบก่อนนู่นนี่นี่อาศัยการหมุนเวียนแลกเปลี่ยนหรือว่าเรียกว่าซื้อขายก็ตามพวกเราก็ทำจะซื้อจะขายแต่ก็มีระบบบุญนิยมของพวกเราซึ่งระบบบุญนิยมมันเพิ่งเกิดซื้อขายแบบบุญนิยมก็เป็นลักษณะที่พวกเราทำแล้วก็ยังไม่เก่งนะเพราะหลายอย่างหนึ่งยังเข้าใจไม่พอสองเข้าใจพอแต่ยังขี้เหนียวยังขี้โลภอยู่ยังไม่อยากให้มากยังมองอ้างว่าก็เราเอาเงินมาทำพวกเราก็จนน่ะดูที่นี่พอท่านจะสร้างพระลาภิบาลอีกแล้วอะไรอย่างนี้อ้างได้ไหมเอาเงินมาทำบุญเอาเงินมาบวกเกินหน่อยบวกมากๆหน่อยก็ยังต่ำกว่าเขาอยู่ดีอ่ะอย่างน้อยก็ต่ำกว่าราคาตลาดนะที่อะไรอย่างนี้เป็นต้นมันอ้างได้สารพัดนะสรุปแล้วก็คือพวกเราการค้าบุญนิยมของพวกเราเนี่ยก็ยังไม่เก่งยังทำให้ราคาต่ำมากๆยังไม่ได้นั่นก็ด้วยถ้าทำได้มากแล้วพวกเราก็ไม่ยังไม่ทำกันแข็งแรงแต่ละคนบางคนก็ไม่อยากทำยังเข้าใจไม่ได้ว่าไม่ทำดีกว่ามันขี้เกียจ ไอ้คำว่าขี้เกียจเนี่ยไม่มันซ่อนลึกนะไม่ทำดีกว่าค้นขวายไปทำไมก็เราก็พอแล้วอะกินก็แค่นี้ใช้ก็แค่นี้ทำงานแค่นี้เหลือคุ้มนะคิดเป็นหมดนะคิดได้เท่านั้นคิดถูกคิดเป็นหมดนะวันนี้ไม่ขาดทุนหรอกทำงานตั้งขนาดนี้นะเรื่องกินเรากินไว้ไม่เท่าไหร่เลยแล้วก็ไม่ได้ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยอะไรแล้วก็ทำไมคุณจะสร้างบุญให้มันร่ำรวยคุณจะสร้างสรรค์ให้มันมากๆแล้วก็เสียสละมากๆนะมันขาดทุนตรงไหนมันกำไรบุญหรือมันเป็นบุญที่กุศลที่จะพักที่มากจะมาและประโยชน์ที่จะได้แก่สังคมการสร้างสังคมการสร้างรูปแบบการสร้างวัฒนธรรมมันก็จะเกิดขึ้นมาเรามันขยันมันเพียรตามที่พระพุทธเจ้าสอนว่าเป็นคนขยันเป็นคนเอาภาระเป็นคนทับงานเป็นคนที่ไม่โลภเป็นคนที่เนี่ยรูปร่างต่างๆในทฤษฎีต่างๆหลักเกณฑ์หลักการต่างๆของพระพุทธเจ้าอาตมาให้มาให้พวกเราทำแล้วมันก็จะรวมเป็นองค์รวมเป็นวงจรของมนุษยชาติเป็นสังคมมนุษยชาติที่มันจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเกิดจากความแข็งแรงความสมบูรณ์ความมีสมรรถนะความเจริญของพวกเราที่มันมีเป็นความเจริญแบบคนโลกุตระแล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างของมันเพราะฉะนั้นในวันนี้มันได้เท่านี้อาตมาก็มีหน้าที่เร่งรัดพัฒนารอพม.มีหน้าที่เร่งรัดพัฒนามีหน้าที่ที่จะให้ความสำนึกให้ความสำเนียกกับพวกเราให้เราไปพิจารณาให้ไปปฏิบัติของตนเองแล้วให้ตนเองเนี่ยเกิดพัฒนาการเกิดการขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์แล้วก็ปฏิบัติทำเป็นละลดกิเลสไปในการกระทำในสังกัปปะวาจากรรมันตะอาชีวะไม่ว่าคุณจะอยู่ในภาคดำรินึกคิดอยู่ก็ล้างกิเลสได้ปฏิบัติธรรมมีโลกุตระธรรมพูดอยู่ก็มีโลกุตระธรรมทำกระทำกระไรอะไรอะไรอยู่มีอิริบทใดๆอยู่ก็ได้ปฏิบัติลดกิเลสมีโลกุตระธรรมมีอาชีพอะไรอยู่ก็ลดโลกุตระธรรมซึ่งอาตมาก็ได้ย้ำแล้วว่าอาชีพเรื่องงานที่เราจะทำอยู่ประจำชีพหรือเลี้ยงชีพหลายคนก็บอกว่าโอ้ทำงานจำเจอยู่ที่เดียวฐานเดียวมันกิเลสไม่หมดหรอกมันต้องเป็นหลายๆฐานก็ไม่จริงมันอยู่ที่เรานะคนที่จะมาเกี่ยวข้องกับเรามันมีทุกทุกลีลามีทุกจริตนั่นแหละแล้วเราก็ปฏิบัติธรรมก็สิ่งที่ผัสสะสิ่งที่กระทบสัมผัสเป็นคนก็ดีเป็นวัตถุก็ดีเป็นงานก็ดีเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับเราหมดแล้วก็จะเอาอันนั้นผัสสะมาแล้วก็เรียนรู้มันเกิดอุปทานมันเกิดกิเลสเกิดตัณหาตามหลักปฏิสัมพุบาทนะมันผัสสะแล้วมันก็เกิดตัณหาเกิดอุปทานเกิดภพเกิดชาติก็ตัณหาอุปทานนั่นแหละเป็นตัวสมุทัยเมื่อจับสมุทัยได้แล้วก็ลดละสมุทัยนั้นตัณหาลดอุปทานลดพบไปเกิดชาติไม่เกิดดับสนิทจบปฏิจุมบาทสายดับเพราะงั้นยังเหลือแต่ว่าวิชาเอาวิชาเมื่อกลายเป็นวิชาพอเป็นวิชาแล้วสังขารมันก็เป็นสังขารวิสังขารคือสังขารที่ไม่มีกิเลสมาปรุงแต่งวิสังขารเนี่ยเขาแปลว่าไม่สังขารมันไม่สังขารยังไงยังไม่ตายคุณก็มีสังขารร่างกายแล้วความนึกคิดมันก็สังขารมันก็ปรุงมันก็แต่งมันก็ขบคิดมันก็พิจารณามันก็มีเรื่องมีราวได้มันก็สังขารมันก็ปรุงก็แต่งกันอยู่แต่มันไม่มีกิเลสเนี่ยดับสังขารเนี่ยมันจะเป็นดับสังขารจริงๆคุณพูดภาษาคุณก็ต้องเอาร่างกายไปดับด้วยสิตายด้วย ดับวิญญาณแล้วก็ไปดับมันเลยไม่ให้วิญญาณมันมีธาตุรู้เลยคุณถึงดับถ้าไม่เป็นอรหันต์คุณก็ดับธาตุรู้ไปให้สิ้นไม่ได้หรอกนะมันต้องดับอะไรดับสังขารส่วนที่มันมีกิเลสเข้ามาร่วมสังขารเป็นอปุญญาภิสังขารก็ตามนะนี่เป็นสังขารที่เราเรียนรู้สังขารทั้งหลายจะเป็นสังขารอย่างนั้นอย่างนี้อะไรหลายๆสังขารก็ตามเราก็จะดับส่วนที่ควรดับแม้ที่สุดเป็นอะไรเป็นไปอเนนชาพิสังขารก็ตามแล้วมีเทวดาอะไรเกี่ยวกับอภิญญาพิไม่ใช่ ไม่ยังไม่ได้ทวนสังขารได้สักวันจะทวนขึ้นมาอธิบายให้ฟังคือเราก็เป็นวิสังขารแล้วเพราะวิชชาอวิชชามันหมดแล้วมันเป็นวิชชาเพราะฉะนั้นจะทั้งสังขารจะปรุงแต่งอะไรออกมาก็ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์เพราะเรามีปัญญาและเราทำกรรมเป็นกรรมนั้นเป็นกุศลแม้กุศลที่เป็นกุศลยอดเยี่ยมเราก็ได้เรียนรู้ว่าไม่ยึดเป็นเราเป็นของเราแม้กุศลนั้นเราทำเราก็ไม่ยึดว่าเป็นเราเป็นของเรานะนะมัญญติไม่ยึดมาเป็นเราเป็นของเราไม่สำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราตามใจในใจอย่างนั้นจริงๆนะเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องละเอียดละออจนกระทั่งวิสังขารมันก็เป็นสังขารที่เราได้ทำสำเร็จแล้วไม่ใช่ดับสังขารไม่มีสังขารกายไม่มีสังขารวิญญาณไม่มีอะไรไม่ใช่สังขารวิญญาณไม่มีอะไรไม่ใช่นะอันนี้อาตมาจะได้อธิบายปฏิสุมบาสู่ฟังในวาระใดวาระหนึ่งนะจนกระทั่งสังขารก็ตามวิญญาณก็ตามก็วิญญาณสะอาดเป็นวิญญาณที่บริสุทธิ์ไม่ใช่วิญญาณที่มีผีอยู่แล้วหมดผีเป็นวิญญาณวิสุทธิเทพเป็นวิญญาณที่บริสุทธิ์จริงๆมันก็จะเป็นสายปฏิสุมบัติบริบูรณ์ไปเลยสารยตนะมันก็ต้องมีมาจากมาเป็นวิญญาณแล้วก็มาเป็นนามรูปมาเป็นตัวเกิดตัวเป็นตัวไปหมุนเวียนไปถ้าอ่านคนคืออะไรจะรู้จากนามกลายเป็นรูปถูกรู้ก็ไปเรื่อยๆหมุนเวียนอยู่นะเป็นนามรูปไปแม้แต่ที่สุดมาเป็นวัตถุรูปเป็นมหาภูตรูปมันก็จะหมุนเวียนออกมาอย่างนั้นนะเป็นนามรูปเป็นสัญญาตนะมันต้องมีธาตุเพราะว่าเราเป็นคนมีวิญญาณวิญญาณสะอาดก็ตามก็ต้องมีอายตนะ12นอกในอายตนะ6อายตนะภายนอกอายตนะภายในมันก็ต้องมีอายตนะแล้วมันก็ต้องมีผัสสะตาก็กระทบรูปผัสสะรูปหูก็กระทบเสียงจมูกก็กระทบกลิ่นมันเป็นธรรมดาเพราะเราควบคุมมาถึงผัสสะได้วิชามาถึงผัสสะจากผัสสะไปตัณหามันไม่มีอุปทานมันไม่มีภพไม่เกิดชาติไม่มีเพราะงั้นชรามรณะปริเทวะโสกะทุกขะปริเทวะโสกะนะโสกะปริเทวะมาสับไปโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะไม่มีหมดนี่เรียกว่าสายดับเพราะดับเพราะอวิชชาต้นเหตุดับแล้วอวิชชาดับแล้วต้นเหตุดับก็โดยวิชชาเพราะฉะนั้นวิชชาก็ปฏิสุมาก็นี่เรียกว่าหมดภพหมดชาติแต่จริงๆแล้วร่างกายบอกแล้วว่าพระขีณาสพก็ตามท่านจะเวียนเกิดเวียนตายอีกร่างกายไม่ใช่การเกิดการตายที่เป็นทุกข์ไม่ใช่การเกิดการตายของโลกียะโลกียะดับเข้าใจให้ดีๆรายละเอียดเหล่านี้ไม่ได้ฟังกันง่ายๆไม่ได้มีอาจารย์มาสอนง่ายๆนานๆจะมีอาจารย์มาสอนทุกทีแต่ตมาไม่ชาตินี้ไม่พยายามรับตำแหน่งอาจารย์ไม่พยายามให้ใช้คนให้คนเรียกชื่ออาจารย์เพราะมันเป็นพองกับอาจารย์เยอะเหลือเกินในโลกนะอาจารย์นวดอาจารย์ดีไซน์เสื้อผ้าอาจารย์ดีไซน์ผมอาจารย์ดีไซน์เกือกอาจารย์ทั้งนั้นน่ะอาจารย์สารพัดอาจารย์เลยอาตมาก็เลยโอ้มันเยอะเหลือเกินเราอย่าไปเป็นอาจารย์กับเขาเลยแล้วเขาเป็นกันเยอะแล้วอาจารย์น่ะนะเราก็เลยไม่นิยมเรียกอาจารย์อาตมาก็ตั้งเจตนาตั้งแต่ต้นมาไม่ให้พยายามมาเรียกอาจารย์มีคนบอกว่าเอาเถอะไม่เรียกอาจารย์เรียกครูก็แล้วกันดัจจริตเรียกครูก็มีคนพยายามจะเรียกครูแต่เรียกได้ไม่เท่าไหร่ก็มันไม่ฮิตมันไม่เวิร์คไม่เป็นมาเวิร์คเอาคำว่าพ่อท่านแม่สนิทนะครับพ่อท่านสนิทก็จนกระทั่งทุกวันนี้กลายเป็นพ่อท่านไปสนิทดีอาตมาก็พอใจในอันนี้มากกว่าเป็นคำแทนนะตอนนี้ตีห้านะเริ่มต้นหนังสือวิถีพุทธ อ้าวอาตมาจะเริ่มบรรยายนะมันก็จะเกี่ยวข้องกับที่พูดบนมาอะไรพวกนั้นไปด้วยกันนั่นแหละนะแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นเรื่องเป็นราวมีหมวดมีหมู่การศึกษามันไม่จบหรอกถ้าคุณยังไม่จบอรหันต์การศึกษาสำหรับส่วนตัวไม่จบ แม้จบส่วนตัวแล้วการศึกษาก็ยังมีอีกสำหรับการศึกษาที่เพื่อโลกเป็นโลกวิทูเพราะงั้นพระโพธิสัตว์ก็ยังมีการศึกษาต่อไปจะต่อไปอีกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยถึงเรียกว่าจบพระพุทธเจ้าท่านก็ทำไปขนาดท่านท่านก็ยังทำประโยชน์โดยที่ไม่ต้องศึกษาอะไรอีกแล้วท่านก็เหลือเฟือแล้วท่านก็ยังได้รับความรู้ตามสัจธรรมได้รับสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาตามสัจธรรมเปิดขึ้นมาหน้าเท่าไหร่เศรษฐกิจบุญนิยมทุนนิยมนะหัวข้อว่างั้นหน้าเจ็ดหน้าหกหน้าเจ็ดผ่านคำนำไปแล้วก็มาเศรษฐกิจบุญนิยมทุนนิยมเลยนะเศรษฐกิจบุญนิยมหากอาตมาจะพูดจะเขียนถึงเรื่องของเศรษฐกิจบ้างก็แน่นอนว่าเศรษฐกิจที่อาตมาจะเขียนนั้นก็คงจะหนักไปทางเศรษฐกิจเชิงพุทธซึ่งอาตมาเรียกว่าเศรษฐกิจบุญนิยมและแน่ยิ่งกว่าแน่ว่าจะต้องต่างจากเศรษฐกิจทุนนิยมผู้เคยได้ยินได้ฟังมาบ้างก็คงพอจะรู้แต่ผู้ที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังมาเลยก็คงจะต้องติดตามหัดเดิมเริ่มแรกเมื่อ20กว่าปีมาแล้วอาตมากล่าวคำว่าเศรษฐกิจเชิงพุทธหรือเศรษฐกิจแนวพุทธครั้นท่านผู้รู้ในเมืองไทยนี่แหละได้ยินอาตมาเรียกขานและอธิบายความอธิบายขยายความเกี่ยวกับเศรษฐกิจเชิงพุทธเข้าท่านก็ว่าเศรษฐกิจเชิงพุทธอะไรนั่นน่ะมันไม่มีหรอกศาสนาพุทธไม่เกี่ยวกับเศรษฐกงเศรษฐกิจแต่อย่างใดศาสนาพุทธไม่ได้มอบหมายให้ยุ่งกับโลกต้องมุ่งนิพพานนะว่างั้นเลยนะอันนี้มีคนท้วงจริงๆนะทักอาตมาว่าอย่างนั้นแต่พอมาถึงวันนี้ท่านผู้รู้ทั้งหลายต่างก็ขานรับความมีเศรษฐกิจเชิงพุทธหรือเศรษฐกิจแนวพุทธกันท่วนทั่วแล้วเพียงแต่ว่าความรู้ความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจเชิงพุทธของใครจะเป็นลักษณะไหนมีทิศทางอย่างไรเท่านั้นเองและก็แน่นอนอีกว่าเศรษฐกิจเชิงพุทธหรือเศรษฐกิจแนวพุทธตามทิฏฐิหรือว่าตามที่อาตมาเข้าใจและเชื่อถือซึ่งอาตมาเจตนาเรียกว่าเศรษฐกิจบุญนิยมหรือแบบบุญนิยมเนี่ยก็ย่อมมีลักษณะและทิศทางที่แตกต่างไปจากท่านอื่นๆเข้าใจอยู่บ้างหรือไม่เหมือนกับของท่านผู้รู้อื่นอย่างมีนัยสำคัญแน่ๆก็จะได้สาธยายกันไปเรื่อยๆซึ่งก็คงจะเป็นการสาธยายไปตามแบบและตามภูมิของอาตมาเท่าที่มีที่ว่าแตกต่างไปหรือไม่เหมือนกันอย่างมีในสำคัญนั้นก็เพราะว่าในสำคัญในความเข้าใจหรือทิศทางสำคัญหรือทิศทางสำคัญของความเป็นพุทธศาสนาที่ท่านอื่นๆเข้าใจกับอาตมาเข้าใจมันต่างกันพูดเข้าเป้าก็คือเข้าใจวิถีพุทธแตกต่างกันอยู่จริงท่านก็ว่าท่านถูกของท่านอาตมาก็ว่าของอาตมาถูกส่วนใครๆจะเห็นว่าอันไหนถูกก็ย่อมเห็นดีเห็นชอบกันไปได้ตามความเข้าใจส่วนตัวของแต่ละคนเอาศึกษากันดีๆก็แล้วกันนะผู้นับถือและศรัทธาเคารพ บูชาศาสนาพุทธก็ย่อมจะเชื่อว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ดีเยี่ยมไม่ว่าในด้านไหนนะจะทั้งปรัชญาเทวาฟิโลโซฟีเนี่ยก็สุดยอดแสนเลิศว่างั้นเถอะนะจะทั้งคำสอนนะพวกด็อกทรีนต่างๆนะก็มีมากหลากหลายละเอียดละออทั้งทางด้านจิตศาสตร์psychology ก็สูงส่งลึกล้ำทั้งยานวิทยา epistemology ก็ครบพร้อมในวิธีหาความรู้และสามารถจะยังถึงความจริงได้ถึงต้นกำเนิดหรือต้นเหตุของนามธรรมอันเป็นที่สุดทีเดียวสุดยอด epistemology เลยนะ epistemology คือสุดยอดญาณวิทยาเลยนะอาตมาว่างั้นนะของพุทธเนี่ยจนถึงขั้นสุดแห่งที่สุดของจิตเจตสิกรูปนิพพานถึงสุญญตาอนัตตากันทีเดียวและอื่นๆอีกก็ล้วนมีอย่างดีสมบูรณ์พร้อมทั้งนั้นแต่ทำไมคนไทยจึงมุ่นอยู่ในอบายมุขมหรสพก็มากมายอาชญากรทางราคะทางโลภะและทางโทสะก็หลากหลายตั้งแต่อาชญากรขั้นหยาบต่ำสามัญไปจนถึงขั้นอาชญากรชั้นสูงกระทั่งถึงขั้นอาชญากรเสื้อนอกแฝงกินบ้านกินโกกินบ้านโกงเมืองกันอยู่ชนิดไม่กลัวบาปกันเลยทั้งที่ประเทศไทยมีศาสนาพุทธกันมานานเป็นพันๆปีแล้วประชากรก็นับถือพุทธก็เกือบทั้งประเทศถึง90กว่าเปอร์เซ็นต์ที่น่าคิดมากก็คือฟังดีๆนะที่น่าคิดมากก็คือภิกษุผู้สืบทอดพระศาสนาและมีหน้าที่เผยแพร่อบรมสั่งสอนประชากรชาวพุทธทั้งหลายให้ได้รับประโยชน์มรรคผลของศาสนาก็มีออกมากตั้ง 200,000-300,000 รูปผู้ผ่านการบวชศึกษาศาสนามีดีกรีความรู้ในพุทธศาสนาก็มีอีกเป็นล้านๆคนแต่พฤติของคนวงเล็บจรณะ15แม้แค่เบื้องต้นคือศีล5อันเป็นศีลพื้นฐานของศาสนาพุทธแท้ๆก็ยังมีกันไม่สมน้ำสมเนื้อของชาวพุทธที่รักนับถือบูชาศาสนาพุทธหวงแหนเทิดทูนศาสนาพุทธกันยิ่งนักนั้นเลยมันดูไม่สมจริงๆนะประชากร63ล้านคนนะตอนนี้เรียกว่าประเทศไทยมีพุทธ90กว่าเปอร์เซ็นต์เอาละเอาแค่90ก็ได้เขาว่า95ด้วยซ้ำมีพุทธในประเทศไทยเขามีสถิติให้อาตมามาเข้าไปรวมสถิติกันมาในโลกนี้ศาสนาไหนศาสนาไหนๆๆๆมีเท่าไหร่ประมาณคน 6,000 กว่าล้านในประเทศเอาในโลกศาสนาพุทธเป็นอันดับ3ยังไงอาตมาก็ยังไม่ได้ดูเขาตัดมาให้มีสถิติว่าเอามาใช้ในการยกอ้างอะไรบ้างก็ดีเหมือนกันเมืองไทยนี่เมืองพุทธประชากร63ล้านคนมีชาวพุทธอยู่กว่า90ถึง 95% มีพระภิกษุผู้สืบทอดศาสนาต้องถ่ายทอดอธิบายใช้ศาสตร์ที่เป็นพุทธศาสนามาเผยแพร่มาให้แก่มนุษยชาติเอาไปอาศัยใช้สอยหรือไปอาศัยในชีวิตใช่ไหมเอาศาสตร์ของพุทธนี่มาให้มีหน้าที่ชาวพุทธโดยเฉพาะภิกษุมีหน้าที่โดยตรงตั้ง 200,000-300,000 รูปและทำยังไงเผยแพร่ให้คนศีล5ก็ไม่มีโดยค่าเฉลี่ยรู้ได้เลยทั่วโลกไม่ใช่ทั่วโลกทั่วประเทศสังวรในศีล5ไม่ต้องเอาถึงศีลสัมปทามีศีลคือศีลที่มันขัดเกลากายวาจาใจจนใจบรรลุมรรคผลศีลสัมปทาหมายความว่าถึงพร้อมสัมปทาเข้าถึงพร้อมในศีลนั้นแล้วศีลสัมปทามันต้องไปเอาถึงขั้นนั้นแค่สังวรศีลจะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์จะอะไรอะไรต่างๆนานาแม้กระทั่งเมาไม่ผู้บริหารบ้านเมืองผู้เป็นตัวอย่างของสังคมเป็นที่น่าเคารพนับถือก็ไม่มีไม่พอมีบ้างจะว่าไม่มีเลยก็ไม่ใช่มีบ้างแต่ไม่พอโดยคิดค่ารวมๆแล้วพุทธน่าจะเป็นตัวอย่างโดยเฉพาะยิ่งคุณคนที่ไปเป็นผู้นำเป็นตัวอย่างผู้บริหารที่จะต้องนำพาสังคมไปมันไม่พอนะมันดูแม้แต่ในภิกษุเองเป็นภิกษุผู้ใหญ่ก็จะต้องมีศีลมีจรณะต่างๆสังวรสำรวมอินทรีย์6โภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานุโยคะก็ไม่พอค่ามันควรจะ มีค่ามีน้ำหนักมากกว่านั้นอาตมาภาคภูมิใจในสมณะของพวกเรานะอย่าว่าในสมณะเลยแม้แต่ในคฤหัสถ์ของพวกเราก็มีจรณะพอที่จะมีรูปร่างดูได้หนึ่งศีลใช่ไหมสองสำรวมอินทรีย์สามรู้จักการลดอุปโภคบริโภครู้จักประมาณรู้จักลดละรู้จักมักน้อยสันโดษรู้จักไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยมักน้อยจริงๆไม่หลงไหลได้ปลื้มแบบโลกียะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรต่างๆไม่ติดยึดแม้แต่ของใหญ่ของโตอะไรต่างๆนานาก็ไม่ติดยึดมากสมณะเรามีรูปธรรมของจรณะพวกนี้ยืนยันได้ว่านำพาได้แม้แต่เป็นสังคมของคฤหัสถ์ของพวกเราก็มีรูปแบบของสิ่งเหล่านี้มีจรณะมีพฤติหรือแปลเต็มๆจรณะก็แปลว่าความประพฤติหรือข้อปฏิบัติที่จะนำไปสู่นิพพานจรณะเนี่ยเรามีทิศทางไปหานิพพานจริงๆและยืนยันว่าเป็นคนเจริญคนนิพพานเนี่ยเป็นคนที่มีความสุขเป็นคนที่อยู่ในสังคมอบอุ่นเป็นคนที่มีประโยชน์คุณค่าต่อสังคมเป็นคนที่ไม่ได้วุ่นวายรบกวนคนอื่นพ้นภาระคนอื่นมีแต่จะเกื้อกูลคนอื่นด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นในองค์รวมหรือว่าในค่ารวมที่อาตมาทำแล้วเนี่ยประชากรที่ได้รับการเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเหมือนกันอาตมาก็เป็นพระสงฆ์รูปหนึ่งเอารับผิดชอบนำพากันแล้วก็มาให้มีพระสงฆ์เกิดขึ้นมาอีกและพระสงฆ์พวกเราก็มาช่วยกันกับพวกเราเป็นเครือข่ายต่อเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ออกมาเนี่ยจนกระทั่งเกิดกลุ่มมวลชาวอโศกเนี่ยซึ่งยืนยันได้ว่าสงฆ์ชาวอโศกขณะนี้มีประมาณร้อยเท่าไหร่แล้วตอนนี้ร้อยห้าแล้วพวกกลักทั้งหลายก็รอร้อยหกกันนะกลักเราต้องรอร้อยหกเพราะว่าถ้ามีร้อยหกก็จะได้กลักขึ้นมาอีกก็มามีสิกขาอีกรูปหนึ่งละก็รออีกสักองค์หนึ่งขึ้นมาตอนนี้ร้อยห้าแล้วมีแค่ร้อยกว่าแล้วเราก็ทำงานเผยแพร่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะเป็นตัวแทนช่วยกันเนี่ยสมณะต่างๆก็ช่วยกันก็ได้ประชากรที่เป็นพุทธบริษัทขึ้นมาแบบนี้ถ้าพระสงฆ์แต่ละกลุ่มแต่ละร้อยแต่ละร้อยของแสนสองแสนสามแสนนี่มีอย่างนี้ประเทศไทยจะเป็นอย่างนี้ไหมไม่เป็นอย่างนี้แน่นอนเลยไม่ต้องใช้สมองเดาใช้ส่วนอื่นเดาก็ได้หัวเราะอะไรอาตมาพูดผิดเหรอใช้ส่วนอื่นเดาไม่ต้องใช้สมองเดาก็เดาออกเดาได้นี่อาตมาพยายามที่จะอธิบายโครงสร้างรูปเล็กแล้วก็ขยายเป็นรูปโตให้ฟังได้เรื่องของสังคมนะเป็นวิธีการอธิบายให้คุณรับทราบเพราะฉะนั้นถ้าจะสรุปแล้วล่ะผมบางทีก็จะไปว่าเขานะแล้วถ้าสรุปแล้วเนี่ยศาสนาพุทธมันไม่มีฤทธิ์มันไม่มีน้ำยานะอะไรนะเพลงเพลงแสงทองแสงทองต้องทอแสงธรรมต้องทอบวรน้ำยาฆ่าไรนะก็ยังช่างเย็นเช่นยาฆ่าไรไม่มีน้ำยาเช่นยาฆ่าไรมันไม่มีน้ำยาก็ยังเตือนกันพูดกันอะไรไปก็อะไรช่างอะไรช่างเย็นเช่นยาฆ่าไรแม่สำนวนกวีคนเขียนนี่ก็ช่างอะไรนะทั้งไพเราะทั้งลึกมันเหมือนกับน้ำยาเย็นมันไม่เกิดผลอะไรเลยแต่เราทำนี่เกิดผลไม่ใช่เป็นไม่มีน้ำยามีน้ำยาแล้วก็ไม่ใช่ยาเย็นฆ่าไรแบบนั้นด้วยไม่มีค่าด้วยนี่มันเกิดผลมามีค่าฟังแล้วก็หน้ามันไส้เนาะอวดตัวเองยกตัวเองข่มคนอื่นโอ้ขออัมภัยยังไงก็ขออัมภัยหุ่นตระกูล พราะเรามีสมาชิกชาวอโศกชื่ออัมไพนามสกุลหุ่นตระกูลแต่หลายคนไม่รู้จักหรอกรู้จักแต่ครูหนูหรือแม่ครูหนูอะไรเงี้ยซึ่งเป็นเจ้ากรมล้างจานอาตมาขยายความเพิ่มในนี้ยังไม่ได้ขยายความของจรณะมากยังไม่ได้ขยายความมากเพราะไปเขียนต้นๆเนี่ยอาตมาก็พูดอธิบายเสริมไปแล้วเพราะพวกเราฟังจรณะมาแล้วมันก็จะมีศีลเบื้องต้นศีล5อันเป็นศีลพื้นฐานของศาสนาพุทธแท้ก็ยังมีกันไม่สมน้ำสมเนื้อของชาวพุทธที่รักนับถือบูชาศาสนาพุทธหวงแหนเทิดทูนศาสนาพุทธกันยิ่งนักนั้นเลยไม่มีเลยเห็นแล้วมันพูดอย่างนั้นได้จริงๆจะหาว่าอาตมาใส่ความก็คงไม่ใช่นะคำตอบก็คือวิถีพุทธหรือแนวทางของพุทธมันได้ผิดเพี้ยนไปจากสัมมาทิฏฐิกันมากแล้วนั่นเองเพราะวิถีพุทธแนวทางปฏิบัติมันเพี้ยนมันผิดจากศาสนาพุทธออกไปอาตมาพูดทุกวันนี้เนี่ยโอหังอหังการมากผู้ใดบาดใจก็ขออภัยนะบรรยายไปต้องขออภัยไปเรื่อยมาในนี้ก็ต้องขออภัยอย่างยิ่งที่เริ่มต้นทักทายกันไม่ทันไรอาตมาก็กล่าวหาชาวพุทธเข้าให้แล้วหากไม่นึกชังหรือถึงกับโกรธอาตมาแล้วก็ลองติดตามศึกษาแบบที่อาตมาเข้าใจและเชื่อว่าถูกดูบ้างก็แล้วกันตามความเข้าใจและเชื่อมั่นของอาตมานั้นศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่มีปรมัตถสัจจะและมีโลกุตระเป็นศาสนาที่ต้องอยู่กับสังคมไม่ใช่ศาสนาที่หนีเอาตัวรอดปลีกวิเวกหนีออกป่าเขาถ้ำหนีสังคมหนีผู้คนเอาแต่ตัวแต่ตนตามที่ชาวพุทธส่วนใหญ่ในทุกวันนี้หลงเข้าใจและเชื่อถือกันอยู่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าปฏิเสธป่าไม่ออกป่าไปเลยหรือว่าไม่ยินดีในเสนาสนะป่านี่ก็เป็นในสำคัญที่อาตมากับท่านผู้รู้มากหลายเข้าใจต่างกันนะอันนี้อาตมาก็จะไม่ย้ำละสำหรับพวกเรานะว่าอาตมาเห็นเป็นความเห็นเป็นทิฏฐิของอาตมาว่าศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาออกป่าแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธป่าหรือว่าไม่ไปศึกษาป่าเลยหรือว่ายินจิตไม่ยินดีในเสนาสนะป่าก็ไม่ใช่อาตมายินดีในเสนาสนะป่าไปที่ไหนก็พาปลูกป่าขนาดอยู่ในกรุงก็ปลูกป่ามันร่มเย็นป่านะแล้วก็ป่าก็เป็นที่อาศัยของสัตว์โลกไม่ใช่มีแต่คอนกรีตมีแต่คอนกรีตพังมันไรไม่ไปไม่รอดนะหรือจะเอาความหมายของป่าก็คือที่สงบร่มเย็นเป็นธรรมชาติก็มีเป็นจิตใจก็ยินดีในสิ่งนั้นแต่เราก็ไม่จำเป็นจะต้องวิ่งมุ่งไปหาป่าไปเข้าไปอยู่ในป่าหมกอยู่ในป่าไม่ใช่อันนั้นมันพาซื่อมันผิดเพราะในนัยยะที่ลึกซึ้งนี่แหละธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยมันในเผินฟังตัวหนังสือตื่นๆแล้วก็ไปปฏิบัติตื่นๆพาซื่อแม้แต่เอโกเอกีอยู่แต่ผู้เดียวไม่มีเพื่อนสองก็หนีไปอยู่ในป่าคนเดียวอะไรเงี้ยทั้งๆที่มันขัดแย้งกับคำสอนของพุทธเจ้าเยอะแยะพระพุทธเจ้าสอนให้เป็นองค์รวมสอนให้เป็นสงฆ์ให้เป็นคณะหมู่คำว่าสงฆ์คือสังฆะเนี่ยแปลว่าหมู่กลุ่มผู้ที่มีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของศาสนาหรือของพรหมจรรย์ซึ่งก็ยืนยันชัดๆอยู่แล้วว่าเป็นศาสนาแห่งหมู่กลุ่มก็เลยเข้าใจผิดอย่างนี้แหละไปแปลคำความของบาลีสังคณิกะสังสักขะอะไรก็แล้วแต่ไปแปลว่าไม่คลุกคลีไปแปลว่าหมู่แล้วก็พออะสังสักขะอสังคณิกะก็ไม่เกี่ยวข้องกับหมู่เลยไปอยู่กับผู้เดียวซึ่งทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสได้ว่าการไม่มีเพื่อนสองเนี่ยอยู่เพื่อแต่ผู้เดียวหมายถึงกิเลสดับไม่ได้หมายความว่าต่อท่านอธิบายเลยต่อให้นั่งอยู่กับหมู่กลุ่มเต็มไปหมดมีทั้งข้าทาสบริวารอำมาตย์ทั้งหลายแต่จิตของเราเป็นอิสระจิตของเราหมดกิเลสนั่นแหละคืออยู่แต่ผู้เดียวเกี่ยวข้องกับการงานเกี่ยวข้องกับมหาอำมาตย์ข้าราชบริพารท่าน ท่านพูดท่านยกตัวอย่างอย่างนี้ด้วยนั่นคือการไม่มีเพื่อนสองจิตเป็นเอกจิตเอโกจิตหลุดพ้นจิตอยู่แต่ผู้เดียวอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นความลึกซึ้งเพราะฉะนั้นพาเซลอยู่แต่ผู้เดียวไปแล้วอยู่ผู้เดียวเลยบินทบาทคนเดียวกินคนเดียวอุจจาระคนเดียวไม่อุจจาระสองคนคงไม่หนุกว่าน้องก็พาซื้อไปหมดเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนี่อาตมาก็ต้องแวะพูดพวกนี้เพราะว่าเขาจะเพี้ยนเขาจะผิดในเรื่องพวกนี้กันมากพาซื้อเห็นภาษาธรรมะตื้นๆมิติเดียวระนาบเดียวหยาบๆมันไม่ใช่มันลึกซึ้งธรรมะของพระเจ้านะลึกซึ้งนะพระอันนี้อาตมาก็ที่จริงก็พูดบ่อยให้พวกเราฟังไปซ้ำไปคนมาใหม่ก็เผื่อบ้างยังไงอันนี้มันเทปด้วยเป็นอะไรด้วยก็จะออกไปสู่คนอื่นได้ฟังอีกก็เป็นผลขยายเรื่องนี้เป็นเรื่องลึกซึ้งที่มีความจริงอันซับซ้อนอยู่ก็คงจะได้แจกแจงความละเอียดสู่กันฟังไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆผู้สนใจเรื่องนี้สามารถจะติดตามในข้อเขียนอื่นๆหรือในเทปที่อาตมาเคยบรรยายไว้ก็มีอีกมากศาสนาพุทธเป็นศาสนาของมนุษย์ชาติเป็นศาสนาของสังคมเพื่อประโยชน์แก่มวลมนุษย์ส่วนมากส่วนใหญ่เรียกว่าพหุชนหิตายะไม่ใช่เพื่อประโยชน์แก่มวลมนุษย์ส่วนตัวหรือส่วนน้อยเพื่อสุขของมวลมนุษย์ส่วนมากส่วนใหญ่เรียกว่าพหุชนสุขายะไม่ใช่เพื่อความสุขของตนแต่ผู้เดียวหรือส่วนน้อยแน่ๆที่มีในสำคัญมากก็คือพุทธเป็นศาสนาที่เห็นแก่ผู้อื่นเห็นแก่โลกเอ็นดูเมตตาชาวมวลประชาในโลกเรียกว่าโลกานุกัมปายะหรือโลกานุกัมปาก็ได้นะไม่ใช่ศาสนาที่ทิ้งโลกไม่ใช่ศาสนาที่ทิ้งโลกที่เอาแต่ตัวออกห่างจากมนุษย์จากสังคมจากโลกไม่ใช่ศาสนาหนีโลกเลยแต่เป็นศาสนาที่ปฏิบัติตนอยู่กับชาวโลกรู้แจ้งสภาวะของความเป็นไปในโลกีหรือในโลกรู้ในอัธยาศัยสันดานของสัตวโลกรู้แจ้งในความเป็นโลกหรือโลกีอย่างดีเรียกว่าโลกวิถูมีสารานิยะมีความรึกถึงกันปิยกรณะความรักกันครุกรณะความเคารพกันสังคหะความช่วยเหลือเกื้อกูลกันอวิวาทะไม่วิวาทกันอวิวาทะไม่วิวาทกันสามัคคียะพร้อมเพียงกันเอกีภาวะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจึงสามารถอยู่กับโลกกับโลกีได้อย่างไม่เป็นธาตุโลกีแต่ช่วยโลกีอยู่จึงเรียกว่าโลกุตระหรือเรียกว่าเหนือโลกไม่ใช่หนีโลกนะเพราะเราลองหยิบพุทธพจน์7นี้มาทวนกันอีกนิดนึงเมื่อเราเองเราเข้าใจผิดหรือเราเคยเข้าใจผิดหรือคนที่เข้าใจผิดก็จะเข้าใจผิดไปว่าปฏิบัติธรรมะเมื่อหลุดพ้นหรือว่าไปนิพพานเนี่ยไม่มีอะไรไม่ระลึกถึงใครระลึกถึงใครก็ถือว่ามันเป็นปริโพธะเป็นความห่วงพอระลึกถึงใครก็นี่มันยังห่วงอยู่ระลึกถึงคนนั้นไม่ได้นี่พวกผาซื่อพวกหนึ่งมิติมีมิติเดียวผาซื่อพอบอกว่าหลุดพ้นหลุดไปเลยขาดหายไปเลยไม่มีใครเลยหรือว่าอิสระเสรีอะไรก็แล้วแต่หรือว่าดับไม่เกี่ยวกับใครแม้แต่ความคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็ไม่ได้ห่วงเนี่ยไม่ไปเกี่ยวพันคนอื่นแล้วคิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ได้พระพุทธเจ้าเนี่ยจะพยายามมีสารณียธรรมอย่างกว้างขวางระลึกถึงคนนั้นคนนี้ระลึกถึงตอนเช้าขึ้นมาจะต้องระลึกถึงว่าเราควรไปโปรดใครวันนี้ควรไปทำหน้าที่โปรดที่ไหนถึงนึกถึงงานท่านก็บริโภทะเท่านั้นเองห่วงงานห่วงคนจะต้องไปช่วยคนแล้ววันไหนว่าพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วบรรลุอรหันต์ไงหลุดพ้นไงเห็นไหมมันย้อนแย้งไปหมดเลย พราะไม่ใช่โดยจริงไม่ใช่เราระลึกถึงด้วยกิเลสหรือระลึกถึงด้วยงานด้วยหน้าที่ด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาหรือด้วยเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตาถ้าระลึกก็แค่มโนกรรมระลึกด้วยใจระลึกมโนกรรมระลึกถึงกันได้แล้วก็ระลึกถึงกันเพราะมนุษย์ต้องสัมพันธ์กันต้องช่วยเหลือกันต้องเกื้อกูลกันต้องมีประโยชน์ต่อกันคนที่มีประโยชน์ต่อกันนี่เป็นคนเลวเหรอแต่ถ้าเราเป็นคนที่ไม่ระลึกถึงใครไม่มีประโยชน์กับใครเกิดมากินนอนก็นั่งไปตามสบายไม่ยุ่งไม่เกี่ยวอะไรนั่นมันพาซื่อเลยเถิดคิดไม่เข้าเรื่องมันเข้าใจผิดเป็นความเห็นที่เป็นความเห็นผิดนะเพราะการระลึกถึงนี่ระลึกถึงอย่างประโยชน์ระลึกถึงอย่างไม่ห่วงหาอาวรณ์ไม่ต่อติ่งตองไม่รู้จักตัดจักขาดตัดเป็นเราจะไม่ระลึกถึงหยุดระลึกเราก็ระหยุดไปได้นะไม่ต้องระลึกถึงก็ระลึกได้ต้องฝึกนะไม่ว่าใครต่อให้เป็นพ่อเป็นแม่ต่อให้เป็นลูกเป็นหลานนี่พูดแล้วอย่าไปเข้าใจผิดว่านี่โอ้โหมันสอนไม่ให้ระลึกถึงพ่อแม่นะเนี่ยไม่ให้ห่วงใยลูกหลานพ่อแม่นะเนี่ยเราไปใส่ความเลยสอนให้อะไรก็ไม่รู้ญาติปริวัติตังปหายะตัดญาติตัดมิตรอะไรหมดซึ่งก็ไม่ได้สอนเลยเถิดอย่างนั้นญาติตัดมิตรอะไรหมดซึ่งก็ไม่ได้สอนเลยเถิดอย่างนั้นให้ระลึกถึงได้เราควรระลึกถึงถ้าเราจะระลึกถึงหนึ่งเราจะระลึกถึงคนเนี่ยถ้าเรายังไม่มีสิ่งใดเหนือกว่าพ่อแม่เราก็ระลึกถึงพ่อแม่ใช่ไหมนึกถึงผู้มีคุณพ่อแม่ถือว่าเป็นผู้มีคุณอันดับหนึ่งถ้าเรายังไม่มีใครเหนือกว่าเรามีผู้เหนือกว่าเราระลึกถึงผู้เหนือกว่าพ่อแม่ก็ยังได้เพราะแม่พ่อแม่เขาต้องระลึกถึงคนนั้นก่อนเราอีกด้วยเหมือนกันพ่อแม่ก็ระลึกถึงมีสารณียะมีการระลึกถึงผู้มีคุณประโยชน์สูงส่งก่อนที่จะระลึกถึงเราโอ้ท่านเป็นยังไงนอตอนนี้ท้องผูกหรือเปล่าสบายดีไหมเจ็บป่วยไหมหรือจะเป็นยังไงระลึกถึงถึงวันเวลาอย่างนี้แล้วนะน่าจะไปดูสักทีอะไรก็แล้วแต่นี่เป็นต้นก็ไปได้หลายๆในใช่ไหมหลายๆอย่างว่าไประลึกถึงด้วยอย่างนั้นอย่างนี้แล้วควรจะไปเยี่ยมเยียนควรจะมีไปช่วยเหลืออย่างนั้นอย่างนี้ถึงเวลาควรจะเอาสตังค์ไปให้แล้วนะอะไรต่างๆควรจะไปดูดำดูดีอะไรต่างๆควรจะไปช่วยไหนคนไหนสำคัญพ่อแม่เราก็ไปเยี่ยมตามระยะการศึกษาเราจะต้องมาหาครูบาอาจารย์อาจจะมากกว่าตอนนี้เอาละตอนนี้เราไม่ต้องไปหาพ่อแม่ก็ขออภัยไม่ต้องไปหาครูบาอาจารย์บ่อยนักพ่อแม่แก่มีความจำเป็นตอนนี้จะต้องไปดูแลมากขึ้นมันก็อยู่ตามเหตุการณ์อยู่ตามครั้งคราวไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นแต่ทุกอย่างก็มีองค์ประกอบมีเหตุปัจจัยว่าเราควรระลึกถึงคนนั้นคนนี้ตามกาลเทศะฐานะที่เป็นที่อยู่นะสิ่งเหล่านี้มีรายละเอียดนะสารณียะการระลึกสูงไปกว่านั้นมีความรักปิยกรณะมีความรักกันเฮ้ยพระพุทธเจ้าสอนว่ารักหนึ่งเป็นทุกข์รักสองทุกสองรักห้าทุกห้ารักสิบทุกสิบนะรักแปดสิบลุกแปดทุกแปดสิบนะไม่มีรักเลยไม่มีรักเลยเอาอีกแล้วพวกบื้อพืชพาซื้อพระพุทธเจ้าสอนว่ามีรักหนึ่งเป็นทุกข์นะเอานี่บอกให้มีความรักกันเอาคำสอนนี่ย้อนแย้งนะไม่ย้อนแย้งเลยถ้าเข้าใจถูกต้องความรักคืออะไรต้องไปอ่านความรักสิมิติโดยเฉพาะดิ้งเล่มใหม่นี่อาตมาว่าเขียนจะแจกแจงไว้ดีละเอียดแล้วแต่อ่านเล่มเก่าก็ดีนะมันเป็นภาษาแบบบรรยายลูกทุ่งไปเรื่อยๆตอบคำถามมันอะไรมารวมเล่มโตกว่าด้วยซ้ำพอมาเป็นเนื้อหาก็มาก็เล่มเล็กนิดเดียวนะไปอ่านความรักสิมิติดูว่าเรามีความรักอันยิ่งใหญ่มีความรักระดับสูงสูงมิติสูงสูงขึ้นไปไม่ใช่มิติเล็กต้นต้นมิติที่เห็นแก่กามแค่นั้นมันไม่พอเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ก็ระลึกได้มีความรักอันนั้นได้โดยศาสนาหนึ่งศาสนาที่มีพระเจ้าเขาที่โมโหพระเจ้ามีความรักมนุษยชาติทั่วไปอะไรต่างๆยิ่งใหญ่มันก็ดีแต่อาตมาว่าอาตมาเข้าใจความรักยิ่งกว่าความรักระดับ7เทวนิยมเท่านั้น อาตมาว่าอาตมาเข้าใจความรักถึงระดับ8ระดับ9ระดับ10ระดับสัจจนิยมหรือว่านิพพานนิยมหรือว่าระดับโพธิสัตวภูมินิยมสูงขึ้นไปตามลำดับอาตมาว่าอาตมามีความรักมีความรู้อันนี้ด้วยแล้วมาไปยืนยันได้มาพิสูจน์ได้ด้วยมาปฏิบัติพิสูจน์ด้วยระดับที่8เนี่ยสัจจนิยมหรืออะไรนิยมนะมิติที่8สัจจะอะไรอีกชื่อนึงวิมุตติเหรอที่9วิมุตตินิยมวิมุตตินิยมในที่9มิติที่9อรหันต์นิยมหรือวิมุตตินิยมตัวสัจที่8เนี่ยสัจจนิยมสัจจนิยมกับฮะอะไรนิยมอ่ะอาเทวนิยมอ่ะฮะแต่สัตมิติที่เจ็ดที่สัตเทวนิยมแน่เป็นอาเทวอาเทวนิยมหรือสัจจนิยมเนี่ยนะซึ่งเป็นมิติความรักที่มีความรักที่รู้จักความรักระดับมิติที่หนึ่งมาถึงเจ็ดอย่างดีได้ศึกษามิติที่หนึ่งถึงเจ็ดแล้วและเราก็ไม่ติดยึดในความเป็นมิติที่7โดยเฉพาะมิติที่1เราเลิกได้ขาดเลยนะเมถุนนิยมกามนิยมหรือแม้แต่ในระดับพ่อแม่ลูกปิตะปุตตานิยมหรือในระดับในระดับของพ่อแม่ลูกหรือแม้ระดับที่4ญาติญาตินิยมแล้วก็เข้าใจความเป็นญาติก็ต้องเข้าใจละเกี่ยวพันหรือว่าเกื้อกูลเป็นคู่ผัวตัวเมียออกมากว้างขึ้นระดับลูกระดับหลานระดับญาติกว้างขึ้นระดับสังคมระดับมิตรสหายสังคมมิติเราก็รู้ว่ามันกว้างขึ้นแต่มันยิ่งใหญ่เพิ่มขึ้นความจำเป็นในด้านไหนความไม่จำเป็นในด้านไหนเราก็เข้าใจเพราะฉะนั้นความรักมิติที่8คือความรักที่รู้จักมิติที่1ไปจนกระทั่งถึงมิติที่7มีความเข้าใจและเราก็ได้ละลดปลดปล่อยไปตามลำดับแม้แต่ที่สุดมิติที่7เป็นความรักอย่างเทวนิยมเป็นความรักที่เป็นความรักทางวิญญาณที่มีวิญญาณเอ็นดูกันเกื้อกูลกันรักเหมือนพระเจ้าท่านรักคนทั่วหมดทั้งมหาจักรวาล นี้ยิ่งใหญ่เราก็เข้าใจแล้วเราก็พยายามทำให้ได้นะมิติที่6นะมันสากลนิยมทั่วโลกรักมนุษย์ทั่วโลกมันใหญ่เหมือนกันชาตินิยมมิติที่5เนี่ยมันของประเทศชาติอาตมาก็ดูสัดส่วนของมันไปมีความรักที่กว้างไปตามลำดับเราก็เข้าใจเพราะฉะนั้นเราจะเห็นแก่ชาติหรือเห็นแก่สากลโลกถ้าสมควรจะเห็นกว่าสากลโลกก็ดีกว่าถ้าเราจะแผ่ความรักให้เกิดทั้งสากลโลกได้ก็ดีกว่าแต่ถ้าเรายังทำไม่ได้เราก็ตัดขอบเขตเอาแค่ชาติชาตินิยมแค่เราประเทศเราแค่ชาติเราแค่รัฐนิยมหรือมันจะชาตินิยมหรือรัฐนิยมแค่รัฐของเราก็ได้อย่างนี้เป็นต้นว่าเราต้องเข้าใจความรักที่จะต้องรู้ว่าเราจะทำขนาดไหนในวาระใดเพราะในสัจจนิยมหรือว่าในพุทธนิยมอเทวนิยมเนี่ยมันก็จะเข้าใจกว้างเข้าใจลึกแล้วก็พัฒนามาจนกระทั่งถ้าคุณอยู่ฐานโสดาสกิทาได้ขึ้นมาคุณก็จะลดละปรับไปในยิ่งเป็นอนาคาแล้วนี่โอ้โหญาติปริวัตตังปหายะได้ด้วยทรัพย์สริงคารก็ไม่ติดเพราะฉะนั้นคุณจะเกื้อกูลสังคมเกื้อกูลชาติเกื้อกูลสากลโลกมิติที่6ได้กว้างขึ้นจริงๆนะจนตัวเองสามารถบรรลุมิติที่9เป็นวิมุตตินิยมหรืออรหันต์อรหันตนิยมขึ้นไปถึงมิติที่9ก็ดีส่วนมิติที่10นั้นยกไว้นะเป็นพุทธภูมิหรือโพธิสัตวภูมินิยมซึ่งเป็นเรื่องโอ้โหมันก็ซับซ้อนคุณเรียนรู้ไปก็แล้วกันก่อนอื่นก็เอามิติที่9ให้ได้ก่อนเถอะ นะเพราะความรักจึงไม่ใช่เรื่องเล่นแม้แต่คุรุกรณะพวกเราก็ยังด้อย ยังไม่รู้จักการเคารพยกย่องเชิดชูนับถือเห็นคุณค่ามีกตัญญูกตเวทีต่อคุรุหรือครุครูย่อมาสั้นๆก็มาเรียกครูกันในภาษาไทยผู้ที่ให้การสอนให้การแนะนำเราก็ต้องมีความรักเราก็ต้องมีความเกื้อกูลเราก็ต้องมีความเกี่ยวข้องหรือมีความเคารพครุกรณะมีความเคารพ บูชานับถือก็ไม่พูดมากเดี๋ยวจะหาว่าพูดเอาเข้าข้างตัวก็จะต้องรู้กตัญญูกตเวทีแม้แต่ไม่ใช่อาตมาครุคนอื่นๆครุในระดับเล็กระดับไหนก็แล้วแต่เป็นผู้ที่มีได้สอนได้แนะนำได้อบรมเราได้ช่วยเหลือเราได้ให้เราเจริญให้เราพัฒนาเรามีการสังคหะมีการเกื้อกูลกันมีการเผื่อแผ่กันมีการช่วยเหลือกันอันนี้เราก็เข้าใจแล้วเราได้ปฏิบัติกันอยู่มันไม่ใช่เรื่องตื้นและเราเมื่อกันอยู่กันอย่างมีความรักกันมีความเคารพกันมีความระลึกถึงกันหรือเกื้อกูลกันอย่างนี้แหละแม้กระทั่งเราได้ทำให้เป็นอยู่ร่วมกันได้ถึงขั้นเป็นสาธารณโภคีเราจะเห็นได้ว่าวิวาทะลดลงเป็นอวิวาทะไม่ทะเลาะวิวาทตีรันฟันแทงแย่งชิงอะไรขึ้นอย่างโลกโลกเขาเป็นเพราะมันแก้ปัญหาโลกีแก้ปัญหาโลกเลยไม่ทะเลาะวิวาทรบราคาแกงไม่ลดลงเลยจริงๆนะเพราะในวงขนาดที่พวกเราทำแล้วเนี่ยเกิดจิตวิญญาณอย่างนี้เกิดนิสัยเกิดวัฒนธรรมหรือจริงๆเกิดจิตมันมักน้อยสันโดษมันไม่ฟุ่มไม่เฟือยมันไม่ขี้โลภขี้หวงและมันก็ไม่รุนแรงไม่ขี้โกรธความโกรธก็น้อยความโลภก็น้อยหรือหมดบางคนหมดในประเด็นนั้นในประเด็นนี้โลภะหรือราคะหมดโทสะหมดหรือลดน้อยเพราะฉะนั้นน้ำหนักของจิตวิญญาณที่ปราศจากหรือน้อยกิเลสน้อยนี่มันก็ออกมาเป็นธรรมะมันก็ออกมาเป็นรูปธรรมออกมาเป็นกายกรรมวจีกรรมออกมาเป็นพฤติกรรมของมนุษย์เกี่ยวข้องไปจนทั้งถึงกิจกรรมทำกิจกรรมสร้างสรรค์นนนนี่นี่ก็มันไม่โลภมันไม่เห็นแก่ได้มันไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็มันก็ไม่เอามากมันก็ต้องไปแย่งชิงกินก็พอกินก็ไม่มากสร้างสรรค์มากกว่าตัวเองกินก็พึ่งตนเองได้แล้วด้วยแล้วก็มั่นใจในการไม่สะสมอีกโอ้ยไม่ต้องสะสมหรอกไม่ต้องกลัวตายหรอกไม่ต้องกลัวเจ็บป่วยใครจะเลี้ยงดูใครจะรักษาไม่ต้องกลัวอีกเพราะเราทำสังคมให้เป็นที่พึ่งสังคมเป็นที่พึ่งเราแล้วมีวัฒนธรรมมีระบบมีวิธีนะมีประกันสังคมมีสังคมสงเคราะห์กันอย่างดีอย่างที่เราจะทำเนี่ยทำทั้งโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลพิบาลทำทั้งโรงเรียนทำทั้งโรงสร้างสรรค์ทำทั้งด้านนั้นด้านนี้อะไรเนี่ยแม้แต่สื่อสารแม้แต่อะไรเราก็ทำไปเราก็มีแหล่งองค์กลางของส่วนกลางของเราที่จะพึ่งพาอาศัยได้พึ่งพาได้ตามฐานะพึ่งพาได้อย่างพอมีอู่ข้าวอู่น้ำแม้จะอู่เล็กอู่ไม่สะสมเท่าไหร่แต่ก็หมุนเวียนเข้ามาไม่ขาดจริงๆเลยมันเกิดจากนิสัยคนนะมันเกิดจากพฤติกรรมคนทั้งนั้นเลยนะไม่ต้องสะสมครัวนี้ไม่ค่อยมีอาหารแห้งอาหารกักกุตุนเก็บอะไรต่ออะไรเลยขนาดเป็นพระยังสะสมข้าวสารอาหารแห้งนะมันเห็นว่ามันไร้ค่าของศาสนาพระพุทธเจ้าจริงเลยนะขนาดเป็นพระแล้วเนี่ยยังสะสมข้าวสารอาหารแห้งทั้งที่ท่านสอนนะสะสมไม่ได้นะสะสมผิดนะอาบัตนะเห็นไหมว่ามันซัดมันลึกซึ้งไงมันเป็นพระแท้ๆยังสะสมไม่ได้แล้วจะไปเอานิยายอะไรกับสังคมกับมนุษย์คารวะนี่เราคารวะก็ยังไม่สะสมได้เลยมีกองกลางมีสังฆะมีลาภธรรมิกาสาธารณโภคีมีลาภที่ได้โดยธรรมทุกคนสร้างมารวมเป็นส่วนกลางและก็แบ่งแจกเกื้อกูลกันแชร์เฉลี่ยกันไปมีลาภธรรมิกามีสาธารณโภคี สอดคล้องกับพุทธเจ้าท่านสอนเลยเอามาปฏิบัติกับสังคมคารวาสยังได้เลยแม่พูดไปแล้วนี่มันปราบปลื้มแต่ยังไม่ลืมตัวระวังปราบปลื้มจนลืมตัวจริงๆเลยพิสูจน์ธรรมะของพระเจ้าเราปราบปลื้มเห็นไหมพ่อแม่แค่สงฆ์ยังทำไม่ได้แล้วคุณจะไปหวังอะไรในลาภทุกวันนี้ว่ากันไปเขาทำไม่ได้เขาต้องสะสมกักตุนแล้วเขาก็จะต้องกอบโกยอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้พึ่งตนเองยังไม่ได้พึ่งธรรมะของพระเจ้าที่สอนแล้วไม่เป็นปาฏิหาริย์ไม่ใช่อนุสาสนีปาฏิหาริย์เพราะพระรูปนั้นปฏิบัติแล้วมันไม่ได้ต้องสะสมอาหารต้องสะสมของกินของใช้ต้องสะสมนั่นนั่นนี่ไม่ได้เรื่องเห็นไหมเราไม่ต้องสมณะก็ไม่ต้องสะสมฉันวันหนึ่งก็ความบาตรล้างเช็ดลูกจ้าก็เอามาส่องดูสะอาดไหมไม่ใช่ส่องดูว่ามันวิธีเทนสองบาทเนี่ยจะเฮงต้องส่องก่อนเป็นตัวบาทถึงจะเฮงที่แท้ถ้ามาส่องดูว่าบาทมันจะรั่วยังนี่นะอาตมาอธิบายเกลี่ยไปเห็นละเอียดละเอียดแล้วจะเห็นได้ว่าธรรมะมันไม่เป็นธรรมะศาสนาพุทธมันกล่อนจนกระทั่งสงฆ์ก็ไม่รู้สาระทำไม่ถูกและปฏิบัติผิดประพฤติผิดมีพฤติที่ไม่ลงตัวมีพฤติที่ไม่สมบูรณ์มีพฤติที่ไม่สอดคล้องกับธรรมะพระพุทธเจ้าที่สอนไว้นะของเราทำได้ถึงขั้นจริงๆแล้วสงฆ์ไม่ได้หมายความว่าแค่นักบวชผู้ได้บวชมีจีวรนุ่งห่มสงฆ์คือสมณะสมณะคือโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์เพราะคารวะคุณเป็นโสดาคุณก็เป็นสงฆ์สงฆ์เป็นหนึ่งในกลุ่มพุทธบริษัท4เป็นหนึ่งในพุทธคุณเป็นคารวะชายคารวะหญิงก็ตามเรียกว่าอุบาสกหรืออุบาสิกาถ้าเป็นสมณะที่1คือโสดาบันเป็นสมณะที่2คือสกิทาคามีคุณก็คือ1ในสงฆ์4เราสงฆ์4องค์4นี่ครบนี่เลยว่าครบองค์สงฆ์คือโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์นี่แหละว่าองค์4จะเอาไปเรียกไม่ได้แล้วมันไม่มีโสดาไม่มีสกิทาไม่อนาคาก็เอาหัวโลมา4รูปนี่คือครบองค์สงฆ์เค้าก็ใช้แค่นั้นน่ะในสังคมสงฆ์ทุกวันนี้มันไม่มีโสดาสกิทาอนาคาให้มารวมเป็นครบองค์สงฆ์ก็เอาแค่สมมุติสงฆ์4รูปเค้าก็ได้แค่นั้นในสังคมมนุษย์สังคมพุทธทุกวันนี้ก็จำเป็นก็เอาก็แล้วไปแล้วก็ไม่ได้ไปว่าอะไรแล้วเขาก็ได้เขาก็ต้องทำได้แต่มันได้แค่นั้นฟังแล้วมันเหมือนคำหลู่ลบหลู่เขาข่มเบงแต่ไม่ได้ข่มเบงขออภัยอาตมาพูดสัจธรรมสู่ฟังขยายความที่เป็นสัจธรรมพูดแล้วมันฟังไปได้ฟังว่าอาตมาไปเบงข่มไปยกตนข่มท่านไปดูถูกดูแคลนคนอื่นไปเหยียดยามเขาลำพองก็เห็นว่าอันนั้นมันได้แค่นั้นมันไม่เจริญมันก็ได้แค่มันต่ำก็ว่าได้มันยังไม่สูงมันยังไม่เจริญถึงขีดก็พูดให้ครบเพราะคำว่าสงฆ์ก็ต้องเข้าใจให้ถูกแล้วก็ต้องมีความจริงเป็นโสดาจริงเป็นสกิทาจริงอนาคาจริงอรหันต์จริงวันนี้เราพิสูจน์มาแล้วเป็นสงฆ์ได้มารวมกันมีอยู่มีกินมีใช้ไม่ต้องสะสมก็พิสูจน์ได้กล้าที่จะไม่สะสมส่วนใครสะสมอยู่กิเลสใครกิเลสมันเรื่องตัวใครตัวมันแต่ใครไม่สะสมได้ก็ยืนยันมั่นใจแม้มันจะน้อยบ้างเราก็หัดมักน้อยสนุกอยู่แล้วไม่เต็มไม่อะไรนักเราก็อ้ําไปไล่กินขัดขาดใช้ขัดขาดมันไม่เต็มนักไม่ถึงกับขนาดบกทรมานตนเองหรือว่าจนกระทั่งตนเองสุดโสมสุดโสมอะไรมันก็พอไปได้ก็เอาเช่นว่ามีเงินกองกลางเป็นเงินกลางสงฆ์เป็นเงินของหมู่ส่วนทุกคนใช้กองกลางเราไปขอเบิกไม่ค่อยได้แล้วก็ไม่เป็นไรถือว่าเราบุญน้อยเรามันไม่เป็นที่ชื่นชอบส่วนตัวก็ตามส่วนจริงก็ตามเราจริงๆในเราไม่ดีเขาก็ไม่ค่อยให้แต่เราดีเขาก็เอื้อเฟื้อเจือจานอันนี้ก็เป็นสัจจะอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะถ้าเราทำตัวดีคนรักคนชื่นชมคุณก็ง่ายสะดวกใครก็อนุเคราะห์ใครก็เกื้อกูลไปบังคับกันได้ยังไงมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณใช่ไหมคนนี้เขาก็ช่วยเหลือดูแลคุณอย่าไปทำให้คนเขาแหมนั่งเกลียดตั้งงอนกี่เกจกี่คลานเอาเปรียบหรืออะไรก็แล้วแต่คุณหยาบคายอย่างโน้นอย่างนี้เขาก็ไม่ค่อยจะเกื้อกูลแต่ถ้าคุณเองเป็นคนมีคุณค่ามีประโยชน์เป็นคนมีน้ำใจเป็นคนได้สร้างบุญกุศลดีๆคนก็เกื้อกูลจริง ท้าทายให้พิสูจน์ได้เลยเอปัสสิโกนะมันการเกื้อกูลการสังเคราะห์กันและกันการไม่วิวาทกันจริงสามัคคียะพร้อมเพรียงกันมีพลังรวมที่พร้อมเพรียงลงแขกได้ในอาชาอโศกเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวลงแขกงานแต่ละงานนี่ลงแขกกันทุกงานเพราะพวกเราไม่มีเงินจ้างอะไรมากมายต้องจ้างแรงงานไม่ได้จ้างก็รวมกันมาช่วยกันสร้างเพราะงานนั้นงานนี้ก็ต้องมาก่อนงานกันมาช่วยกันทำไปเหมือนญาติเราบ้านเราพี่น้องเราอะไรนี้เป็นต้นนะพร้อมเพรียงสามัคคียะเอกีภาวะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพระพุทธเจ้าตรัสไป 2,000 กว่าปีแล้วแล้วเราก็เอามายืนยันมาพิสูจน์ความจริงทุกวันนี้ซึ่งว่ามันมีรูปลักษณ์มันมีลักษณะนี้นี้มีอย่างนี้ไหมสอดคล้องไหมระลึกถึงกันมันก็ต้องระลึกถึงดีๆไม่ใช่ระลึกถึงได้อะไรก็ไม่รู้หรือว่าปิยกรณะรักกันก็รักดีๆรักอย่างมีภูมิรักอย่างรู้จักสัจธรรมระดับสูงไอ้รักอย่างนี้ว่าเรารู้แล้วรักแบบกามหรือไม่เออมาดังนี้ระลึกแบบนี้เราล้างแม้แต่เห็นแก่ตัวแคบๆไปแค่แค่พ่อแม่พี่น้องผัวเมียอยู่แค่วงแคบแคบแคบแค่นี้ปิตาปุตตะนิยมแล้วก็ดูว่าเออมันแคบอย่าเอาแค่นี้เอากว้างกว่านี้เถอะขยายอย่าไปติดยึดแต่เห็นแก่แต่ลูกแต่เต้าทั้งที่คนอื่นเขาจำเป็นยิ่งกว่าลูกเราโถนี่มันไปได้ไปรอดไม่ต้องเราให้คนนู้นเถอะไม่เอาห่วงไว้แก่ลูกมันก็ไม่ถูกอย่างนี้เป็นต้นให้คนนั้นไปเผื่อแผ่สิ่งอย่างนี้มันก็จะเกิดจริงใครมีความรักกว้างกว่านั้นอีกโอ้อย่าว่าแต่พ่อแม่ลูกญาติกว้างกว่าญาติมิตรสหายสังคมมิตินิสังคมนิยมก็กระจายกว้างขึ้นไปจากสังคมเกิดไปสู่ชาติจากชาติไปสู่สากลจากสากลไปสู่เทวนิยมต่างจิตวิญญาณเลยอย่างนี้พวกเราก็สามารถที่จะพิสูจน์สิ่งจริงพวกนี้ได้ว่ามันเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเพราะเจริญขึ้นได้ยิ่งใหญ่ขึ้นได้จากจิตวิญญาณเป็นตัวหลักนะลืมดูนาฬิกา มันไม่หยุดเหมือนเราลืมดูมันเดินไปเรื่อยมันก็เลยเลข9ไปแล้วนะเขาให้เทศประมาณเลข9เป็นอย่างสูงอาตมาก็ผิดด้วยเลยเวลาเรื่อยนะเอาละวันนี้เราบรรยายไปได้ถึงหน้า10พารากราฟที่1เอาเอวังไว้เท่านี้